نہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک خار ہوتا پرمت کے چوب دینی میتی میری ٹھکانے پرمت کے خون لگ دینی میتی میری ٹھکانے گزر پر گھر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گھر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا زمین تھوڑی سی دے دے زمین تھوڑی سی دے دے بغیر اپنے کوچے لگا دے میری مٹی بھی میرے پیارے ٹھکانے سے میں مٹ کے خوب میری ٹھکانے گھر ان کی راہ گزر پر گھر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے آخا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا بے چین دل کو اب سمجھا ہو جا کے رکھا بے چین دل کو اب سمجھا ہو جا کے رکھا اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا سالک ہوئے ان کے وہی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں انتظار ہوتا رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك بك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخر

اٹھارہویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین حاضر ہیں, عاشقان رمضان بھی جمعہ ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, ساتھ ہی او بی وین کے ذریعے سردار گڑھ تحصیل خان پور پنجاب پاکستان پاک فرشیدی کابینہ نیز پارس ضلع بالا کوٹ خیبر پختونخوا پاک تبارانی کابینہ نے بھی شرکت کرنی ہے. بذریعہ انٹرنیٹ اننت ناگ کشمیر ہند نقشبندی کابینہ. بابا یہ بھی اننت ناگ کشمیر پٹی. ماشاء اللہ خوش آمدید. ٹاڈی پتری یا ٹاڈی پتری آندھر پردیش ہند شافعی کابینہ. بابا یہ بھی براہ راست. الحمدللہ مرحبا. موریشس یا موریشس موریشس ابھی نہیں ہے بابا. آج کے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات جز وقتی آن لائن للبنین و للبنات للبنین رہائشی مجلس کورسز مجلس خدام المساجد مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے وہ میں وقتاً فوقتاً بلکہ ہر روز ہی کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ضرور سنتا ہوں, بالخصوص رات کے وقت. تو میرا اپنا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ انتہائی مثبت کام کر رہا ہے, اور مدنی چینل کے ذریعے جو دعوت اسلامی کا کام کیا جا رہا ہے وہ باعث افتخار بھی ہے اور باعث ستائش بھی ہے, اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے, ایسے میں ایک بہترین فورم ہے دعوت اسلامی کا کہ جہاں پہ مسلمانوں کو ان کے دینی ذمہ داریاں, ان کی دنیاوی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کے حوالے سے جاتا ہے, یہ پیر سنت کو جاتا ہے. ہر کوئی شخص مالی منفیت اور ذاتی فائدہ سوچتا ہے, لیکن اس میں بھی جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں وہ انہوں نے ذاتی فائدہ نہیں بلکہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فاطمہ صاحب بات کر رہی ہوں. پاپا صاحب آپ میرے بھائی کی روزانہ دعا کیا کریں. میں آپ کے پاس بابا کے ساتھ ملاقات کرنے آؤں گی ان شاء اللہ. آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. میں اپنے چینل آپ کا بابا یہ آپ سے ملاقات کرنا آنا چاہیے. ماشاء اللہ جی محبت کرتی ہے, ملاقات کرنی ہے, مدنی چینل شوق سے دیکھتی ہیں. کہاں ہیں یہ نہیں پتا چلا. اللہ تعالیٰ اس مدنی منڈی کو مدنی مبلغہ بنائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موت میں بابا ہوں جانے کا پوچھا اٹھی روزہ کمارے شفا گیڑی دلے کون روزہ بھانگی جی بو ہمارے پیارے بپا جان اسلامی بھائی اڑیا زبان میں عرض کر رہے ہیں کیا خون بدل دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خون نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بپا تھوک نکلنے, اچھا تھوک نکلنے کا بولا, اگر منہ کے اندر ہے تھوک اور اس کو نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ میں بعض جمع کرتے ہیں تھوک پھر اس کو نگلتے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ اچھا نہیں ہے, مکرو اس کو لکھا ہے کہ منہ میں تھوک اکٹھا کیا پھر اس کو نگلا, یہ ویسے ہی ناپسندیدہ حرکت, لیکن روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ محمد شبیر احمد پینسل پورا سمبل پور اڑیسہ واسی امیر اہل سنتوں کو پکڑے, ہمیں اڑیسہ واسی جو میں عربی رے قرآن جانو نہ ہوں, ہمیں میں اڑیا رے قرآن پڑھی پاروں کی. ہمارے اسلامی بھائی محمد شبیر احمد صاحب جو پیشے سے وکیل ہیں, ان کا سوال یہ ہے عربی جب زبان میں جو قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے کیا یہ ہے کہ وہ اڑیا زبان میں یا اپنی جو مادری زبان ہے ہندی یا انگلش میں عربی آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اڑیا زبان بھی سیکھی, انگلش بھی سیکھی, ہندی بھی سیکھی, اردو بھی سیکھی, عربی زبان ہی رہ گئی تھی جو سیکھنے نہیں ملی, تو اس لیے اب یہ رعایت کہاں سے لائے؟ مسلمان کو کم از کم قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکیں اتنا تو علم ہونا چاہیے. باہر آ لیے کہ یہ ایک تعداد ہے جس کا حال یہی ہے کہ دوسری زبانیں سیکھتے قرآن کریم نہیں سیکھتے, لیکن یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں سیکھی. تو اب بھی سیکھ سکتے, کوشش کریں, شروع کر دیں, سیکھنا ثواب ملے گا. اور کسی زبان میں قرآن کریم لکھنا اور پڑھنا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی کسوٹی. سبحان اللہ. بابا سردار گڑھ والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, تحصیل خان پور پنجاب پاکستان, پاک خورشیدی کابینہ. ماشاء اللہ مرحبا. بابا آج کے شرکا کون؟ آج کے شرکا وہ لے میرا خیال ہے کہ جو دونوں مدنی مذاکروں میں فاتحہ فانی کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں, مدنی مذاکرہ آخر تک اٹینڈ کرتے ہیں, ابھی تک چھٹی نہیں کی, ایسے ہیں. بابا فاتحہ ثانی کے بعد جگہ کی جگہ ہو سکتا ہے قریب آ جاتے ہو نا بابا, تھوڑا کچھ اس میں رہتا ہے. سڑک کے آگے بڑھ گئے اس میں عرض نہیں ہے, یعنی کہ پیچھے مطلب نہیں جاتے, وہیں یہی رہتے ہیں. تھوڑا سر کے آدمی کھڑے ہو کر پاؤں سیدھے کیے پھر بیٹھ گیا, وہ ایک الگ بات ہے. ایسے کتنے کھڑے ہو کر جلوہ دکھائے اپنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت سارے یہ ہیں دیکھو مجاہد, یعنی ان کا جذبہ دیکھیں. ہم ہر ایک کو جی چاہتا ہوگا کہ تھوڑا میں ہوا کھاؤں کھلے آسمان کے نیچے, چائے پانی کر کے آؤں, لیکن یہ دیوانے جو ہیں یہ بےچارے یہیں پڑے ہوتے ہیں. یعنی دو نو مدنی مذاکرے اس طرح انہوں نے روزانہ اور ابھی تک ملا ناگا پورے رمضان میں. مرحبا. عاشقان مدنی مذاکرہ. اب پیشاب لگا اور گیا تو مجبوری ہوتی ہے, پیشاب کر کے آیا اور وضو کر کے بیٹھ گیا. یہ سارے اسلامی بھائی حاجی امین کی طرف آ جائیں, اگر یہ زیادہ ہے بابا تو پھر کچھ مدنی فیس کا وزن کیا کیا جائے؟ نہیں نہیں یہ ان کو کسی کو مایوس نہیں کرو, یہ اصل آپ کی کریم یہ ہے. ٹھیک ہے, میں حقیقت بولتا ہوں کہ قابل رشک ہے لوگ, ان کا جذبہ ہے. ماشاء اللہ. پاپا سب کو سحری کی دعوت دے دیں پاپا آج ان کی سحری بھی یار اب ان تک میں تحفے نہیں پہنچا سکتا بےچاروں تک اتنے سارے ہیں اور پھر جب تحفے بٹتے ہیں نا تو یار بعض خاما کا کھوٹا کھوٹا بول گئے میں بھی ہوں کر کے وہ چینا چھپٹی کرتے ہیں ورنہ یہ واقعی ہے نا کہ دل خوش کرنے والے لوگ ہیں علم دوست اسلامی بھائی ہیں چلو ان کو چاند رات میں مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ قبول ہو سبحان اللہ کون کون قبول کر رہا ہے وہ ہاتھ بھی کھڑا کر دے اور عادل صاحب کے پاس حاضر بھی ہو جائیں یہ جو سیمبے کھڑے ہوئے ہیں جو بات بیان کی گئی اس کے موافق ان کو حاجی امین یہ نیا رسالہ گناہوں کی نحوست بابا یہی ان کو دے دیتے ہیں آپ کی طرف سے بولو تو ابھی پیش کر دوں میرے پاس ہیں یہاں بھی ہیں تھوڑے اور نیچے بھی ہیں میرے مکتب میں تو اگر آپ منگوا لیں اسلامی بھائی دے جائیں گے آپ کو دینے آ رہے ہیں تو ان کو ہاتھوں ہاتھ دے دیں لیکن جب وہ دوسرا کوئی لے گا نا تو گناہگار ہوگا ذرا وہ جھوٹ دھوکا ہوگا نا جن کا حق ہے ان کو ملے یہ ماشاء اللہ ہے میرا خیال ہے کوئی 40-50 ہو جائیں گے تو یہ سب بھلے اپنی اپنی جگہ پر اچھا کھڑے مائک کا مسئلہ ہوگا تو چلیے وہ وہیں پہنچ جائیں مدنی تربیت گاہ پہ پانچ منٹ سات منٹ میں نمٹا نا ہے اپنے کو مدنی مذاکرہ جاری رکھ رہا ہے اب جو حاجی امین مدنی فیسیں کہیں وہ بھی آپ کو ان کو بھی مایوس نہیں کرنا ہے ہم وقت چلا رہے ہیں حاجی صاحب طریقہ بیان کر کے وقت چلا دیں آپ کے پاس 11 سوالات ہیں فی سوال 25 سیکنڈ ہیں اس میں آپ کو بلا مشاورت سوال کرنا ہے آپ کے پاس مرادی شے تک پہنچنا ہے اور 12ویں سوال کے اندر آپ کو جواب دینا ہے اور اس کے بھی آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے آج تو پہنچے ہوں کو پہنچنا ہے عجیب و غریب مدنی کسوٹی ہے پہنچے ہوں کو پہنچنا ہے دیکھو یہ کتنے پہنچے ہوئے کہ ماشاءاللہ دو دو مدنی مذاکرے اور بلا ناغا اور یہ ادھر ادھر گھومنے بھی نہیں جاتے بےچارے پڑے رہتے ہیں بابا یہ پہلا سوال کر رہے ہیں لبیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوان تاری باول مدینہ کراچی لانڈی کارے پاپا کیا اس شیخ کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے نعم اس شیخ کی تخلیق مٹی سے ایک سوال ہو چکا ہے دوسرے کا وقت جاری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اویس اتاری باب المدینہ کراچی کھوکرا پار نمبر 4 بابا جان آپ کی مرادش ہے کیا انسان ہے لا دو سوال انسان نہیں ہے مٹی سے تخلیق ہوئی ہے تیسرے سوال کا وقت جاری ہے جلدی سوال کیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میرا نام ظہور احمد اتاری ضلع گھوٹ کی شہر ڈیر کی کیا اس کا ذکر جو اپنے آپ کی مرادش ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے لا اس وقت مدرسۃ المدینہ کا مدنی مذاکرہ جاری ہے اور شعبان المعظم 1434 کی کارکردگی کل تعداد مدارس 1493 مدنی منیوں اور مدنی منوں کی تعداد 83,874 ہے کل مدنی عملہ 3,755 سوال کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد نعمان اتاری میرپور خاص سے بابا جان آپ نے جو پوچھا ہے وہ اس کی عرب ممالک سے ہیں وہ لا عرب شریف سے تعلق نہیں ہے عرب ممالک پوچھنا چاہیے یا کوئی شہر کا نام ہوگا لگتا کیا ہے آپ کو یا پہلے عرب میں داخل ہوں اس کے بعد بھی شہر میں داخل ہوں ہاں یہ کہ عرب ممالک تو بے شمار ہیں یہ نہیں کثیر ہے اگر کوئی یہ پوچھتا ہے میں معلومات کے لحاظ کروں تاکہ دوسرے اسلام بھائیوں کے لیے بھی اس میں آسانی رہے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ پاپا عرب ممالک سے اس کا تعلق ہے تو آپ اس سے کیا مراد لیں گے بجائے کئی عرب ممالک ہیں جہاں مکہ مدینہ ہے وہ بھی عرب ہے شام بھی عرب میں امارات بھی عرب میں کویت بھی عرب میں سودان یہ بھی ہے تو عرب ہے اگرچہ عربی ہے لیکن ساؤتھ افریقہ میں افریقی ممالک میں مگر ملک عربی ہے. ہاں وہاں عربی ہے. ہاں یہ ہونا نہیں چاہیے. عرب شریف حجاز مقدس یا شام یا عراق اس طرح ہونا چاہیے. یعنی 20 کم و بیش افریقی بر اعظم افریقہ میں شاید 20 سے زیادہ ممالک عربی ہیں. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا نام محمد ثناء اللہ تاری ہے. میرا تعلق تحصیل مری ضلع راولپنڈی سے ہے. پیارے بابا جان کیا اس شے کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خاص نسبت ہے؟ لا. پانچ سوالات ہو چکے ہیں. شعبان المعظم کے وفات 406 اور ناظرہ مکمل کرنے والے مدری منو مدری منیوں کی تعداد 1028 بتائی گئی. سوال جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شے فی زمانہ ظاہری آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے؟ نعم. جی ظاہری آنکھوں سے وہ شے دیکھی جا سکتی ہے. اور آپ کے 6 سوالات ہو چکے, ساتویں کا وقت جاری ہے. دس سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا اس کا تعلق آسمانی مخلوق میں سے؟ لا. زمین کی جن سے اس کی تخلیق ہوئی اور آسمانی مخلوق نہیں ہے. وہ 7 سوالات ہو چکے, 8ویں کا وقت جاری ہے. اور آج کی مرادی شے ہے انسان نہیں ہے. 10 سیکنڈ باقی ہے آپ کے بعد 8ویں سوال کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہد جاوید اتاری ہے. میں ظفروال سے تعلق رکھتا ہوں. تو پاپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا وہ کسی جانور سے جانور ہے کوئی کوئی؟ لا. وہ نہ انسان ہے مرادش ہے, نہ حیوان ہے, آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے, زمین جن سے اس کی تخلیق ہوئی ہے. اور آپ کے 8 سوال ہو چکے, 9ویں کا وقت جاری ہے. شہرت اتنی ہے کہ آپ وہ 2 فٹ زمین سے شاید اچھل پڑیں گے جب نام سنیں گے. تو اتنی شہرت ہے اس کی, آپ میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ میں نے اس کا نام نہیں سنا. 5 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا وہ شہر پاکو ہند میں پائی جاتی ہے؟ نعم. نہیں پھر یہ پاکو ہند نہیں, ہند یا پاکیوں, اب تو نعم نکل ہی گیا میرے منہ سے. لیکن چلیے کوئی بات ہے, انہوں نے اپنا نقص کیا آج تو مطلب یہ ایسی مرادی شے ہے کہ کرشمے کا کرشمہ پہنچا دے تو الگ بات ہے. چلے پاکو ہند کا تو اوکے ہو گیا, لیکن پاکستان میں کہ ہند میں ابھی آپ کو 100 سوال اور کرنا پڑے گا. کرشمے کا کرشمہ بھی دکھانا پڑے گا. لیکن بابا جی نے اس دن کل جمعے کو بزرگ نے دکھائی دیا تھا نا, اچانک کسی کو بتی جل جائے نظر آ جائے تو الگ بات ہے. 10ویں سوال کا کاؤنٹر. کرشمے کا کرشمہ دکھانا ہے, 2 سوال باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا نام خادم حسین ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کیا اس چیز کی نسبت ولی اللہ سے ہے کسی سے؟ لا. سرکاری کرشمے کا کرشمہ پہنچائے گا اور 2 فٹ زمین سے اچھلو گے جب نام سنو گے. تو آخری سوال ہے, اچھلنے کا مراد محاورہ ہے یعنی واقعی اچھلنا شروع کر دیں آپ, یعنی حیرت بہت زیادہ ہوگی. او ہو اتنا آسان سوال تھا, جواب نہیں بن پڑا. 7 سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس آخری سوال کے اندر. 3 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے بابا جان کیا وہ شے بلڈنگ ہے, عمارت؟ نعم. وہ عمارت ہے. آپ یہاں تک تو پہنچے مگر سوالات سارے ختم ہو چکے ہیں. اور اب یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں مشاورت کرنی ہوتی ہے اور مدنی فیس کے ساتھ نام دینا ہوتا ہے. اب آپ کو نام بتانا ہے, پہنچائے گا کرشمے کا کرشمہ یا پھر آپ انگلی پکڑ لیجئے. بابا دو دوست پاک کا مزار بھی عمارت ہے, غریب نواز کا مزار بھی عمارت ہے, صحرا مدینہ میں بھی کوئی ایک آدھ عمارت ہے. آپ نے تو کہہ دیا نا اس کو اولیاء کرام سے نسبت نہیں ہے. اولیاء کرام سے ہاں یہ ڈائریکٹ نسبت نہیں ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس میں تو نسبت تو واقعی ہوئی نا. ہاں یہ ہاں یہ بات ہے کہ یاد نہ دے رہا ہوں یار. نہیں ہاں یہ سوال کا جواب ہو رہا ہے. زمین جو طے تھی اور آسمان کی گال کری نا وہ جی ہاں کرن لیور نہیں ہے بابا. یہ سوال جب ہوا تھا یہ سوال جب ہوا تھا نا کہ اولیاء کرام سے نسبت, تو اس میں اسلامی بھائیوں کا اسی طرف جا رہا تھا. مزار کا فرما رہے تھے. اب تو نام مع مدنی فیس رہ گیا ہے. پورے دو سوال کی اجازت اگر مل جائے. نہیں اب تو پہنچ ہی گئے ہوں گے. کیا لگتا ہے میں پوچھ ہی گئے ہوں. اب پوچھے ہوں میں پہنچانا ہے. دو سوالات بابا دو سوالات میں نے پہلے ہی انگلی دے دی تھی نا سمجھ. آپ کوئی نہیں سمجھا تھا میرا گال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اختر سیال ہے, علی پور مظفر گڑھ سے تعلق ہے. کیا وہ دعوت اسلامی کی مشہور عمارت یہیں کراچی میں ہے؟ نعم. اللہ کے بندوں میں نے پہلے ہی آپ کو انگلی پکڑائی تھی کہ پہنچے ہوئے کو پہنچنا ہے. مگر آپ لوگوں کی توجہ نہیں کہ زمین اور آسمان گھوم رہے تھے. اب بھائی صاحب نام ہونا چاہیے مدنی فیس کے ساتھ. یہاں رش بہت ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان محمد بلال اطہری سردار آباد سے 30 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں, اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلے کے بعد انشاءاللہ عزوجل 12 دن کا مدنی قافلہ کروں گا انشاءاللہ عزوجل. میرے بابا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ, اب تو نام بتائیں گے نا بھائی, آپ کی مرادی شہ کیا وہ فیضان مدینہ ہے؟ جواب درست ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے نا, اچھالنے والا کہ پہنچے ہوں کو پہنچا رہا ہوں. پہنچے ہوں کو پہنچنا یہ کہہ کر میں نے دروازے تک لا چھوڑا تھا لیکن یہ آسمانوں میں گھوم رہے تھے. پاپا پہنچے ہوں کو بھی پہنچا دیتے ہیں. صلو علی الحبیب. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میرا, رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ ان کو عیدی بھی دینی تھی. اب آئیے جیب میں آئی عیدی. انشاءاللہ تو ان کو عیدی بھی دے دیں. میں اور کوئی لے گا گناہ کروں گا دھوکہ دے کر. آپ کی طرف سے بابا جی؟ اب میں نے ہی حاجی امین کو پیش کیا تھا مگر ان کے لیے نہیں, میں نے مطلقاً, ورنہ تو میں بھجوا دیتا لیکن اس وقت توجہ کہیں نہیں. یہ آنکھیں بند کر کے جو ایک ہاتھ اٹھائے نا اس کے ہاتھ میں رکھ دیں آپ. مگر وہی کہ جھوٹ بولیں گے دھوکہ دیں گے تو گناہگار ہوں گے. دینا انہی کو ہے کہ جو جن کا وہ تذکرہ ہوا اور کہ بدی وین لگے دو. بابا ذہن یہ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کی برکت والی چیز مل جائے گی, اب جیسے بھی مل جائے. بول تو میری برکت والی ہوتی نہیں ہے سر, دس روپیہ ہونا برکت ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں شیک آدمی خرید سکتا ہے, لیکن جھوٹ بول کے لے گا تو پھر برکت کے بجائے یہ تو بہت غلط حرکت ہے جس میں عذاب جہنم کی حقداری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. جن کو مل گیا جلدی جلدی بیٹھ جائیں. کثیر حصہ بھائی لے رہے ہیں, معاملہ مشکوک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد مظفر اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ مل کر مسجد وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی فرد واحد مسجد بناتا ہے, کیا وہ اپنے پیسوں سے مسجد کے معاملات میں تصرفات کر سکتا ہے؟ مثلا وضو خانے وغیرہ میں اس کو نل لگوانے ہیں اور پرانے نلوں کو وہ نکلوا کر نئے اسٹائل کے نل لگوا دیتا ہے, کہ اس طرح دوسرے بھی معاملات ہوتے ہیں. برائے کرم آپ اس طرف رہنمائی فرمائیں. ایک تو پرانے نل وہ کہ جو اب کام کے نہ رہے, پانی بہ رہا ہے اور خراب ہو گئے, ایک تو ان کے بدلنے کا. دوسرا یہ کہ وہ خامخواہ وہ لیٹسٹ ٹائپ کے فینسی نل لگوانے ہیں, اس لیے وہ نل جو کام کر رہے ہیں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ یہ نئے نل لگانا, اور ان نلوں کا پھر وہ کیا استعمال کیا ابھی وہ ہے تھوڑا اس میں غور طلب. جو وقف کی چیزیں ہیں نا, اب پہلا تو واضح ہے کہ وہ کام کا ہی نہ رہا تو اس کو نکال دیا اور نیا لگوا دیا, لیکن وہ دوسرے جو صورت ہے نا کہ خوبصورت لگانے کے لیے وہ کم خوبصورت ہے اس کو نکال دینا جبکہ ہے وہ بھی کام دے رہا ہے. سوال اس طرح کا تھا کہ پرانے نل لگا کر, پرانے نل نکال کر کسی نے مسجد بنائی ہے اور وہ وضو خانے پر اس طرح کا تصرف کر سکتا ہے کہ پرانے نل لگے ہوئے تھے تو اب یہ اس کی جگہ خوبصورت نئے نل لگا سکتا ہے, جبکہ پرانے کام کر رہے ہوں تو کیا حکم ہے, کام نہیں کر رہے ہوں خراب ہو گئے تو کیا حکم ہے؟ جو خراب ہو گئے وہ تو چلو بدلنا وہ تو بالکل سمجھ میں آ ہی رہے, لیکن جو خراب نہیں ہوئے لیکن اب وہ فینسی نل لگاتے ہیں لوگ گھروں میں تو کرتے ہیں, اس طرح کیا مسجد میں وقف کی ان چیزوں میں تصرف کر سکے گا؟ صرف خوبصورتی کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کو نکال دیا نل, اس میں کتنا پانی ضائع ہوگا اور کتنا مطلب حرج ہوگا, اور پھر وہ اس نل کا کیا جو وقف کے ہیں, پرانے پنکھے پرانی لائٹیں اس طرح بلا حاجت تبدیل کر دینا صرف زینت کے لیے خوبصورتی کے لیے, ایسی معلومات کرتے ہیں. اس کی فرش بھی اکھڑوا دیتے ہوں گے, گھروں میں تو اکھڑواتے ہیں لوگ, فرش اکھڑواتے ہیں. پیسے زیادہ ہوتے ہیں نا جن کے, یا پتہ نہیں کون سے پیسے ہوتے ہیں جو قدموں تلے روندے جاتے ہیں. میرا تجربہ ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد خامہ کا فرش اکھڑواتے, اب نئی ٹائلیں نکلی کوئی فیشن تو وہ بدل دیں گے, یا یہ رنگ اب روز دیکھ دیکھ کے سحری ہو گئی اب دوسرے رنگ کی ٹائلیں لگوانی ہے تو یہ اس کو اکھڑوا دیتے ہیں, دیواروں کی ٹائلیں اکھڑوا دیتے ہیں. خامہ خواہ مطلب یہ کرتے ہیں لوگ اپنے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا اپنے گھروں میں. پنکھے لگے ہوتے ہیں بابا, ذہن ہی ہوتا ہے اس میں کہ میری دی ہوئی رقم کے پنکھے جو ہیں نا, یا میرے دیے ہوئے پنکھے ان کی ہوا میں نمازی بیٹھے نا, تو اب وہ بھلے بہترین یا بہترین نہ صحیح بہتر پنکھے ہیں, لیکن وہ چاہے گا کہ بالکل نیو زیرو میٹر لا کے وہ پنکھے وہاں لگا دے. وہ پرانا پنکھا کسی نے لگوایا وہ ہٹا دے گا. یہ بھی ہے تو نادانی, ایک پنکھا لگا ہوا ہے اب یہ کہ کسی نے یہ لگایا تو اب اس کے ثواب کو یہ دھکا مار کے اپنا ثواب لینا چاہتا تو یہ کیسے ہوگا, تو وہ دیکھے گا اس کا دل کتنا دکھے گا, تو اس طرح اس کو ثواب کہاں سے ملے گا جبکہ یہ ایسا کر رہا ہے. اپنے گھروں میں بھی اس طرح ٹائلیں اکھڑوا دینا اور صرف زینت کے لیے اتنی فضول خرچیاں اور پھر یہ ٹائلیں اکھڑ کے کام تھوڑی آتی, جو ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. اس طرح وہ تذکرہ بھی ہے نا کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ یعنی کہ جہاں ضرورت ہو نا وہ خرچ کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ مسجد کی جس چیز کو ضرورت ہو اس میں زیادہ خرچ کیا جائے, اپنی پسند کے مطابق جو ہے نا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ مطلب یہاں تک دیکھا باپا وہ محراب جو ہے نا وہ پورا تبدیل کروا دیں گے, ایک لگا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک لیکن اب وہ بس میرے پیسوں کا یہاں محراب ہو, اوپر سالے سو پانچ کی ٹکڑیاں لگوائیں گے اور اس کی خوب تزئین اور آرائش کرتے. چلو یہ آرائش تو جائز ہے اپنے پیسوں سے کوئی کرے تو, مسجد کی زینت تو ہونی چاہیے تاکہ لوگ بھی کشش اس کی طرف وہ کشش کھائیں, اس کی اجازت ہے. لیکن وہ ایک زینت بدل کر دوسری زینت کہ وہ بھی ابھی ڈیمیج نہیں ہے خماخا اس کو کھیڑ کے پھینک دینا, یہاں کلام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اگر یہ معلومات ہو گئی تو ہم پھر جواب اس کا عرض کریں گے انشاءاللہ جل جلالہ. یونا نل کدی نوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد الیاس بٹ جرمن کے شہر اوفن باغ سے بات کر رہا ہوں. میرا پاپا جان سے سوال ہے کہ جو بچے ادھر جرمن میں پیدا ہوئے ہیں ان کی اردو جو ہے بہت کمزور ہے, جب وہ بچے قاری صاحب سے پڑھتے ہیں تو قاری صاحب کو بچوں کی سمجھ نہیں آتی یا بچوں کو قاری صاحب کی سوال کی سمجھ نہیں آتی, تو پاپا اس کا کوئی حل بتائیں. اس کا حل پہلے پاکستانیوں کو سمجھا دوں میں تو پھر آپ سے بات کریں گے. پاکستان میں بھی اب ایسے گھرانے آپ کو ملیں گے جو اب اردو بھولتے جا رہے ہیں, پاکستانی اسلامی ممالک میں جاتے ہیں وہاں بھی بچے ان کے اردو نہیں جانتے انگریزی, اب یہ ایسا بھوت چمٹا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی کیسے یہ بھوت اتارا جائے, کس طرح اس کو بوتل میں بند کرے, کوئی عامل بھی اس کو بوتل میں بند نہیں کر سکتا اس جن کو. یہاں بھی اب جو بڑے کہلانے والے جو گھرانے ہوتے ہیں نا ان میں اب یہ رجحان ہے کہ بچہ وہ انگلش بولے اردو کمزور, اب جرمنی کا تو گلائی کیا کرنا تھا. تمہارا لیے کہ چاہے جرمنی ہو چاہے جاپان ہو چاہے پاکستان ہو سب کو چاہیے کہ جتنے بھی ایشین مسلمان ظاہر یہی کہیں گے ہم کہ جو ایشیا میں اردو ہے پکو ہند میں اردو ہے مارش, تو جہاں جہاں اردو قومی زبان ہے تو ان کو انہی کی زبان والے قاری صاحبان وغیرہ ملیں گے، انہی کی زبانوں میں اردو میں کتابیں ملیں گی، تو اس لیے اپنے بچوں کو اردو سکھائیے، اس کا حل یہی ہے، سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اردو سکھائیں، کیونکہ ہمارا سارا لٹریچر اردو میں، مذہبی لٹریچر جتنا بھی ہے، سرکار اعلی حضرت نے کنز الایمان شریف کا ترجمہ اردو میں، سعد اللہ فاضل نے اس کی تفسیر خزان العرفان یہ اردو میں، فتح و رضویہ شریف تو اردو میں، بہار شریعت اردو میں، جناب والا اس کے علاوہ فیضان سنت اور دیگر یہ اپنی جو بھی کتابیں ہیں سب اردو میں. اب اس کا اگر انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوتا بھی ہے تو اب تسلی بخش ٹرانسلیشن ہے یا نہیں یہ طے کون کرے گا؟ لکھنے والے تو اب یا تو مزاروں میں چلے گئے یا جو دنیا میں موجود بھی ہیں وہ نہ اتنی انگلش جانے نہ اتنا وقت پائیں کہ اس کو چیک کریں کہ یہ ترجمہ کس طرح کا کیا ہے. ترجمے میں تو بہت زیادہ وہ مسائل ہوتے ہی ہوں گے کیونکہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور اگلا جو جس نے ترجمہ کیا اعلیٰ اس کا علمی معیار ہے بھی. اب اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان کا ترجمہ، اعلیٰ حضرت کی اپنی اردو، عربی لفظ کے کتنے معنی ایک ایک لفظ کے ہوتے ہیں، ان کے اعلیٰ حضرت نے وہ چھان بین کر کے اپنے ذہن سے اور جلدی جلدی وہ لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کا علم اتنا تھا، حفظہ اتنا قوی تھا، اور لکھواتے تھے، ڈکٹیٹ کرواتے تھے، اور وہ جب تفسیروں سے ملاتے تھے ترجمہ تفسیروں کے مطابق ہوتا تھا. خالی عربی جاننے والے کو ترجمے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک تفسیر پر غیری نظر نہ ہو. تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیا کہ یہاں کون سا لفظ آئے گا، یہاں کون سا لفظ آئے گا، یہاں کون سا لفظ آئے گا. اب بھلا جس نے انگلش میں اس کا ترجمے کا ترجمہ کیا، کیا وہ اتنا ماہر ہے کہ یہاں کون سا انگلش کا لفظ آئے گا، وہاں کون سا انگلش کا لفظ اس لفظ کے بالکل یعنی کہ مطابق ہوگا، یہ کون طے کرے گا؟ اسی طرح دیگر کتابوں کا بھی یہی حال ہوتا ہوگا کہ اب ترجمہ کرنے والا ہو دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، لکھنے والا دینی تعلیم یافتہ ہے، اب اس نے کیا سوچ کر کیا کیا لفظ وہ لگائے ہوں گے، وہ اس کو بیچارے کو کیا پتا، وہ ٹرانسلیشن کر رہا ہے، اور جب تک دونوں زبانوں میں پوری مہارت نہ ہو ٹرانسلیشن کو کر ہی نہیں سکتا. لیکن اب یہ بھی کیسے پتا چلے کہ اگلا جو اردو کا ترجمہ کر رہا ہے اردو میں بھی یہ مطلب مہارت رکھتا ہے. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس لیے اردو اپنے بچوں کو دنیا میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں کہ آپ کی اسلامی کتابیں جو اردو دان طبقہ ہے آپ کی کتابیں اسلامی ساری کی ساری اردو میں محدود چند کے علاوہ، اب اس کے ترجمے ہو رہے ہیں لیکن میں نے ترجمے پر اپنی موٹی عقل کے مطابق کچھ معروضات پیش کی کہ اصل میں جو لطف ہے نا وہ ترجمے میں نہیں ہے. اب جیسے اشعار ہے نعتی اشعار، اب اس کو کیا اب وہ انگلش میں آپ اس کو کنورٹ کریں گے تو کیا کریں گے، وہ اردو کے بجائے اس کو انگلش میں لکھیں گے، پھر جو وہ چٹکلے بنیں گے نا وہ جس طرح وہ پڑھے گا نا پڑھنے والا انگلش دیکھ کر پڑھتے ہیں اردو کا انگلش کیا ہوا، وہ اس کو ترجمہ نہیں کہتے، یہ الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے. کیا تو رومن اسٹائل بولتے، کیا بولتے اس کو؟ جی بابا ٹرانسلٹریشن، ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، ٹرانسلٹریشن ہوتا ہے. تو اس میں پھر پڑھنے والے بھی بےچارے عجیب عجیب بھولے کر رہے ہوتے ہیں، نہ عین ہے نہ الف عین حمزہ کا کوئی فرق نہیں ہے، اس میں سین اور سا کا کوئی فرق نہیں ہے، اور بھی بہت سارے سین سواد تا توا فرق نہیں ہے، زا وا کا فرق نہیں ہے. تو اس لیے اوریجنل آنا چاہیے. ساری دنیا کے ناظرین اسے دیکھ رہے ہوں گے تو اردو جانتے ہوں گے، جبھی دیکھ رہے ہوں گے غالب اکثریت ایسی ہوگی. مہربانی کر کے اپنے بچوں کو اردو سکھانا مت بھولیے تاکہ یہ بچے جو ہے نا اچھے مسلمان بننے کے لیے اردو دینی کتابوں کا سہارا لے سکے. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی دو مدنی کسوٹیاں باقی ہیں, ایک ہی ہوئی ہے شروع میں, دو چار تین باقی ہیں, دو ایک کر چکا میں. آپ تو نہیں, میں حاضر تھا. اچھا کر تو چکے لیکن وہ تو وہ ہو گئے نا, بہت پہلے ہو گئے نا. کل آپ نے دو کی تھی. نہیں تو کبھی ایسا کرتے ہیں کہ مدنی مذاکرہ نہ ہو کسوٹیاں کسوٹیاں, کیوں نہیں ہوں تاکہ یہ سیر ہو جائیں. نہیں نہیں ایسا کیوں, یہ سیر ہوں گے تو پھر یہ آگے پیچھے ہو جائیں گے, ان کو پیاس رہنی چاہیے. ٹائم بہت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی, دیکھ لیں گے. ابا یہ جو اردو کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, اگر جس طرح جو انگلش ممالک ہیں جن کے اندر ان کے ملکی زبان ہی انگلش ہوتی ہے اور شروع سے لے کر آخر تک جو ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں عموماً وہاں انگلش ہی چل رہی ہوتی ہے, ان کو تو چلے ہم اردو سمجھانے یا اردو پڑھانے کے حوالے سے ذہن دیں, لیکن وہ ممالک جن میں جیسے ہمارا ملک ہے یا ہمارے ملک کی طرح اور کئی ممالک ہیں جن کی بیسک لینگویج یہ بنیادی جو زبان ہے وہ انگلش نہیں ہے, تو اگر وہ اگر اپنی زبان کو تحفظ دینے کی کوشش کریں اور اپنی اردو کو بچائیں اور اردو پر بھی زور دیں تو غالباً ہو سکتا ہے کہ ہم بہت کچھ بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کرے ایسا ہو جائے. عربی ممالک ہیں اپنے پاکستانی رہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ انگلش بولتے ہیں. اصل میں اسکول کا کلچر ایسا ہو, تعلیمی اداروں کا کلچر ایسا ہے کہ اگر تعلیمی ادارے انگلش نہیں سکھاتے تو تعلیمی اداروں میں کوئی داخلہ نہیں دلاتا. تو اردو بھی رکھتے ہیں پاکستانیوں کے لیے, اردو رکھتے ہیں, انگلش بھی ہوتی ہے, انگلش یہاں بھی ہوتی ہے اور اردو بھی ہوتی ہے, اسی طرح وہاں بھی اردو پڑھایا جاتا ہے. لیکن یہ کہ اب اس میں جو جیسا سبجیکٹ لے, کوئی اردو لیتا ہوگا, انگلش لیتا ہوگا یا دونوں لیتا ہوگا, اس طرح مطلب کچھ بھی ہو جائے اردو بہرحال پڑھانی چاہیے. یہ میرا اپنا نظریہ ہے, صرف اس لیے کہ دینی کتابیں اردو میں, میرے اعلی حضرت کی کتابیں اردو میں, ہمارے علماء جو قریب دور کے ہیں انہوں نے اردو میں ایک سے ایک کتابیں لکھی ہیں, ان سے محرومی نہ ہو کہیں. اردو نہیں ہو بےچارے نہیں مطلب ان کو بعض جو آبنر آ جاتے ہیں نا وہ تو پچھتا رہے ہوتے ہیں بےچارے, حسرت کر رہے ہوتے ہیں کاش ہم اردو پڑھ سکتے ہوتے. صلوا علی الحبیب. سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو, سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو, دل بھی مدینہ ہو, بکھرے مدینہ دو ہمیں مدنی خیال دو, بکھرے مدینہ دو ہمیں مدنی خیال دو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں یونائیٹڈ اسٹیٹس کے شہر ہیرس برگ پنسلوینیا سے بات کر رہا ہوں. میں اور میرے والد صاحب مدرسۃ المدینہ آن لائن سے پڑھ رہے ہیں. میرے پیارے بابا جان سے سوال ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کی آیت بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں کیا ان کو قرآن پاک پڑھنے کی تمام فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں؟ بغیر وضو پڑھنے والے کو, اچھا بغیر تجوید کے, اچھا اچھا جو بغیر تجوید کے قرآن پڑھتے ہیں کیا ان کو تمام فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں؟ اللہ اللہ, وہ تو فضیلت وہ لے گئے مزاروں میں چلے گئے جو قرآن پڑھتے تھے اور غور کرتے تھے, ایک ایک آیت میں ساری ساری رات نکال دیتے تھے, وہ تو چلے گئے دنیا سے. اس میں تمام فضیلتیں اب حاصل کرنے والے کو تمہیں تو کسی کو نہیں جانتا کہ جو اس طرح قرآن پڑھتا اور غور کرتا ہو, غور بھی وہ کرے گا جس کو غور کرنا بھی آتا ہو. سیدھی سی بات ہے, ہم لوگ تو یہ عجمی لوگ ہیں جانتے نہیں ہیں تو غور کیا کریں گے. یہ اپنے ویسے تجوید اتنی تو آنی چاہیے کہ جس سے معانی بدل نہ جائیں, مداد کی رعایت بھی کرے. اچھا پھر یہ کہ حروف جہاں سے نکالنے چاہیے اس مخرج سے نکالیں, جس کو ہم عام طور پہ بولتے ہیں کہ مخارج درست ہونے چاہیے. حالانکہ مخرج کی جمع مخرج نے نکلنے کی جگہ, تو ہمارے یہاں مخارج بولتے ہیں اس کو. نیک صحیح جملہ یہ کہ حروف درست مخارج سے ادا ہوں, یہ ضروری ہے. اب وہ کہاں باریک کرنا, کہاں پر کرنا, ادغام اخفاء, یہ اس کے بے شک حسن ہے, لیکن اگر یہ نہیں بھی کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا, معنی بھی تبدیل نہیں ہوں گے. تو جتنا اچھے انداز میں پڑھے گا اتنا ثواب پائے گا. حدیث پاک میں کہ قرآن یہ مفہوم یہ کہ عربی لہجے میں پڑھو, عربوں معاف کیجیے قرآن عربوں کے لہجے میں پڑھو. تو جتنا اس میں تجوید کا خیال رکھے گا اتنا ثواب ملے گا, اور ثواب کا ترتب اخلاص پر ہوگا. تجوید بھرپور جانتا ہے, جیسی تیسی جانتا ہے, زینت القرا ہے, لیکن جب مائک میں آتا ہے تو کان پہ دو ہاتھ رکھ کے وہ عوام جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا وہ زور زیادہ لگا رہا ہے. اچھا پھر جب اکیلے میں اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اچھا عشاء میں بھرپور قراءت, لوگ اکٹھ بہت سارے ہوتے ہیں نا, اور اپنی زہر میں تجوید, عصر میں تجوید, آواز نہیں نکالنی ہوتی, لوگوں کو نہیں سنانا ہوتا ہے, اب تو صرف خدا سن رہا ہے. تجوید کہاں گئی؟ یہ اب زینت القرا صاحبان جو ہیں وہ اپنے اخلاص کی خیر منائیں. جب اللہ کے لیے پڑھنا ہے تو آدمی چپ چاپ بھی قرآن پڑھے تو بے شک حدر میں پڑھے, لیکن تجوید کا اتنا تو خیال رکھے کہ جس سے وہ الٹ پلٹ پلٹ الٹ نہ ہو جائے. گرو بھی جب آ جاتے ہیں, جب جلدی پہ آتے ہیں اس طرح کے لوگ, بعض اوقات جس کو حدر بھی نہیں ہوئی نا, یہ تو کیا ہوا ہے, غدر ہی ہوا, یہ تو دھوکا ہی ہوا کہ لوگ سمجھے کہ یہ اچھا پڑھ رہے ہیں. تین دن میں قرآن ختم کر دیا صاحب, ویسی اسپیڈ تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. قاری صاحب واہ, قاری صاحب کیا واہ, سمجھ ہی نہیں آ رہی, یہ کوئی چھوٹا ہے بے اس کا, قاری صاحب کا یہ تو عیب اسفل ہے, عیب اعظم بھی کیا کہیں, بہت گرا ہوا عیب ہے کہ جو قرآن اس طرح پڑھے کہ سمجھ میں نہ آئے. حدیثوں میں مضامین موجود ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے, بعض اوقات تو معنی کفریہ بن جاتے ہیں. ایک حرف بھی, جیسے تراویح میں بھی قرآن ختم کیا, ایک حرف بھی اگر چبا گیا تو پورا قرآن ختم ہوا کا ایک حرف مائنس ہو گیا نا. تو پورا قرآن ختم کرنا تراویح میں یہ سنت موقعہ, اب کیسے بات بنے گی؟ یہاں تو ایک حرف کی کا بات ہے, کئی حروف چبائے جاتے ہیں. مدات سے پڑھتا کون ہے؟ مدات اگر وہ مد کھینچنے جاتے ہیں تو پبلک, ہاں پبلک یہ ادھر سے ایک ادھر سے, وہ ویسی مسجد ڈھونڈیں گے جہاں مطلب یعنی کہ وہ تو جا میں آتا ہوں, بیس منٹ میں ختم ہوتی ہے صاحب وہاں, وہاں تو پچیس منٹ لگتے ہیں, یہاں بیس منٹ میں ختم ہوتی ہے, وہاں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. تو رسم تراویح, صحیح تراویح پڑھنے والے جب لگتا ہے مزاروں میں چلے گئے, یا کوئی اکا دکا ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہے, لیکن ان مانو کر کے وہ اکا دکا کہیں گے کہ بہت تھوڑے رہ گئے, افسوس ست کروڑ افسوس. تو یہ مدنی منے نے جو سوال کیا, یہ بہت اچھا سوال ہے, سب کو سیکھنا چاہیے تجوید کے ساتھ محنت کرنا اتنا کہ جو ما یجوز و بے صلاح, جس سے نماز درست ہو سکے نا, جو نماز درست ہونے کے لیے جتنے مخارج سے حروف کی ادائیگی کی ضرورت ہے, جن قواعد کی ضرورت ہے کہ ان کے بغیر وہ نماز وہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں, یہ سب چیزیں سیکھنی ہوگی ان کو. باقی اب جو زوائد ہیں زینت کے حسن کے, وہ اگر نہیں بھی سیکھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا. مگر اچھی نیت سے کرے گا تو ثواب ملے گا. یہ کان پر رکھ کر زور سے پڑھنا گناہ نہیں ہے, یہ کار ثواب ہے. لیکن میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ آخر یہ سب کے سامنے ہی ہم گلا پھاڑ کے پڑھ رہے ہیں, اور تجوید کی پوری رعایت ہے, اور اکیلے میں جب پڑھتے ہیں بھلے حجر سے پڑھتے ہیں اس کی اجازت بھی ہے, لیکن یہ کہ وہ قواعد کیوں مطلب غائب, حروف کیوں غائب. مغرب کی تین رکعت میں دس منٹ لگے, اچھا آٹھ منٹ, چلو آٹھ منٹ پر ڈن کرتے ہیں. اب باقی سنتیں آدھے منٹ میں کیسے ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں, یہ ہمارے سہ بھائیوں کا بھی یہی حال ہے. میں نے نوٹ کیا گیا, میری بعض وقت ایک رکعت میں ہوتا ہوں. پچھلے دنوں نوٹ کیا تھا ایک کو کہ میں دوسری رکعت کی سورہ فاتحہ شاید میں نے ختم نہیں کی تھی سنتوں کی, کہ میرے ساتھ ایک عیسائی بھائی پڑھ رہے تھے, عیسائی بھائی تھے, اوپر تو خواص ہوتے ہیں, چھ رکعتیں پڑھ کے تشریف ملے گئے. میں دیکھتا رہ گیا, دیکھتا کیا پتہ بزارے میری بھی توجہ ہو گئی کہ یار ابھی میری دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پوری نہیں, چھ پوری ہو گئی, خدا جانے ہوگا. ہم بدگمانی نہیں کرتے کہ غلط پڑھا ہوگا, لیکن کیسے ہو تو یار دیر کو سمجھائے, تو بہت بہت بری حالت ہے. اتنی اسپیڈ ہوتی ہے, اتنی اسپیڈ ہوتی ہے. جب مائک پر ہم لوگ پڑھتے نا تو اس لیے کہ بھائی یہ طلبہ بھی ہیں, ہاں اچھا مدرسین بھی ہیں, اچھا اچھا مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان بھی ہیں, اچھا اچھا, پھر بھائی ایسے نہیں اپنی گرفت ہو جائے, پیشی ہو جائے. اب یہ اس پیشی سے ڈرتے ہیں, قیامت کی پیشی کی کوئی پرواہ نہیں, اس پیشی سے ڈرتے ہیں. یہ قاری صاحب کہیں مطلب کان نہ کھینچے, یہ ہم کو سمجھانے نہ بیٹھے. جیسے قاری صاحب کو مطمئن کرنا ہے, رب کو راضی کون کرے؟ ہمیں قرآن پڑھنا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہماری آواز عوام کے لیے نہ ہو, اپنے رب کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اس لیے ہو. اس کے لیے اخلاص کا جامہ ضروری ہے, اخلاص کا لباس پہنانا ضروری ہے. اور اب اس کا حصول جو ہے نا, ایسا لگتا ہے جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب مخلص ہو جائیں, اللہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اسی موضوع کی مناسبت سے یہاں پر کچھ اس طرح کی پرچیاں بھی آئی ہیں کہ بعض جگہوں پر جب تجوید و قرات کے ایسے مقابلے ہوتے ہیں یا کہیں پر بھی کوئی تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ داد دینے کا بھی بڑا ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کا. تو یہ واہ واہ سبحان اللہ اس طرح کے جو نعرے لگاتے ہیں تو یہ کرنا کیسا, اس طرح کے بھی دو تین؟ ارے میرے بھائی پنجاب میں تو باقاعدہ ناتھوانوں کے ساتھ قاری صاحبان پر بھی نوٹیں نچھاور ہوتی ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور سنو کہ تم پر رحم کیا جائے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے سخت الفاظ, یعنی کہ سخت کیا, ایسے مطلب مضبوط الفاظ میں لکھا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے. میں اس کی مثال دوں, جیسے جو سننے کے لیے حاضر ہوئے, اب قرآن کی یہاں تلاوت ہو, جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے نا, تو یہ سننے کے لیے آئے ہوئے, جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ان پر, ان کے لیے مستحب نہیں, سنت نہیں, واجب نہیں, فرض. فرض ہے, فرض ہے کہ سنیں, نہیں سنیں یہ نہیں کہا, کان میں آواز جا رہی ہے, کان لگا کر غور سے سنیں. اعلیٰ حضرت نہیں لکھا, یہ فرض ہے, توجہ سے کان لگا کر غور سے سنیں. ہم تو کیا ابھی یوں کھجاتے ہیں, کبھی اس کو قریب بلاتے ہیں, کبھی اس کو اشارہ کرتے ہیں, کبھی اس کو گھور کے دیکھتے ہیں, تو یہ تو فرض کہاں ادا ہوگا؟ فرض کا ترک گناہ کبیرہ ہوتا ہے. ہم تلاوت غور سے کہاں سنتے ہیں؟ جنرل بات کر رہا ہوں, ہر ایک اپنے طور پہ غور کرے, اور اگر ایسی غلطیاں کی ہیں تو چپکے سے توبہ کرے, دروازہ کھلا ہوا توبہ کا اور آئندہ کے لیے عہد کرے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خلاص اب اپنے نگاہیں یا تو نیچی کریں گے یا آنکھیں بند کریں گے تو شاید پیان لگا کر سننا آسان ہوگا, ورنہ آنکھیں کھلی رکھیں گے تو یہ نظر بھٹکتی ہے, کبھی ادھر دیکھے گی کبھی ادھر دیکھے گی تو یہ پھر سن نہیں پائیں گے. پیان لگا کر سننا فرض ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے یہ الفاظ لکھے کان لگا کر سنیں جو مجھے یاد پڑتے, کان لگا کر سنیں. تو اب یہ کہ جب کان لگا کر سننا ہے تو یہ نوٹیں کہاں سے ٹپک پڑی. تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اب یہ نوٹیں لٹا رہے ہیں ان کے گناہگار ہونے میں تو کوئی بھی مفتی کلام نہیں کرے گا, سوال ہی نہیں ہے, گناہگار ہو رہے ہیں. نہ ان کو نوٹیں دینی چاہیے نہ قاری صاحب کو نوٹ پکڑنی چاہیے. آپ کو دینا ہے نا نوٹیں دینا ہے, تو یہ سب کے سامنے نچھاور کرنے کی کیا آپ کی حکمت کیا ہے؟ یا تو یہ کہ اس کی بھی جب خالی کروانی ہے جیسے یوں کرتے یوں نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے اب یہ غریب پھنسا گیا اب یہ یوں یوں کر رہا ہے وہ نکل نہیں رہی ہوئے. اب یہ 50 کی نوٹ اس کے ہاتھ میں آئی 10 کی نوٹ اب یہ پریشان ہے کہ میرے کو بولیں گے یہ کنجوس ہے یہ عاشق رسول ہے. اب عاشق ہے یا فاسق ہے یہ خود غور کر لیں, اگر ریاکار ہے تو فاسق ہے. ہم ریاکار کا حکم نہیں لگائیں گے, میں سمجھانے کے لیے چوٹ کرنے کے درد کر رہا ہوں کہ اپنے دل پر غور کرے کہ یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آخر کیا وجہ ہے کہ یوں چپکے سے قاری صاحب کو یا حافظ صاحب کو یا نعت خوان کو یوں کر کے کیوں نہیں دے رہا؟ یہ سب کے سامنے یوں لے رہا تھا وہ آ رہا ہے. اب اس کے ہاتھ میں رکھی اب یہ دونوں اٹھے اب یہ اس کے ہاتھ میں رکھے اب یہ بےچارا گھٹنے کا درد ہے اس کو یہ اٹھ نہیں پاتا. اب ہے بےچارا غریب آدمی, اچھا غریب آدمی نہیں ہے اسٹیج پر بٹھاتے پارکیوں ہوئے سمجھے, تاکہ نعت خوان کی خدمت ہو. نعت خوان بہت بڑی کوالٹی کا آئے گا نہیں تو پیسے نہیں ملیں گے. جیسے پارٹیوں کو فاسقوں کو فاجروں کو سود خوروں کو طرح طرح کے لوگوں کو چھانٹ کے بٹھایا جاتا ہوگا. ہم کسی فرد کو نہیں بول رہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی پارٹی میرے پاس آئے جس کو سود سے واسطہ نہیں پڑتا تو شاید میرا دل خوش ہو جائے کہ دعویٰ کرے قسم کھا کر کہ میرا کوئی سود سے تعلق نہیں ہے. بہت مشکل ہے کہ اس دور میں کوئی مالدار بنے اور اس کا سیونگز اکاؤنٹ نہ ہو, بہت مشکل ہے. سیونگز بھی ہوگا کرنٹ بھی ہوگا. سود پہ لون لیتے ہیں بڑے بڑے کروڑوں پتی سود پر لون لے کر کاروبار کرتے. میں جنرل بات کرتا ہوں اور یہ چوٹ کرتا ہوں, ہر ایک اپنے پیسوں پر غور کرے. اگر واقعی آپ کے 100% حلال کا کام ہے مرحبا, آپ پر لاکھوں سلام. میرے مخاطب آپ ہیں بھی نہیں, میں تو ان کو کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کرتے ہیں اور یہ ایسی خالی بکسری وہ اکا دکا بچ کر نکل گیا ہو تو اپنے کہہ نہیں سکتے. احتیاطاً 100% کو ہم کو نہیں کہنا ہے کہ وہ اس طرح سودی چکروں میں پڑتے ہیں, لیکن بچنا جو ہے نا مالدار بننا ہے پھر بچنا بڑا مشکل. اول تو کاروبار کرنا ہی نہیں آتا, تجارت کے شرعی مسائل ہی نہیں معلوم ہوتا, تو یوں بھی وہ سود کو بھی بعض اوقات وہ حلال ہی سمجھ رہا ہوتا اپنی جہالت کی وجہ سے. کیونکہ سود صرف وہ تھوڑی ہے کہ وہ جیسے کہ بینک پر یہ وقت اتنے پرسنٹ ملا, واقعی وہ سود ہے لیکن یہی سود نہیں ہے. کاروبار کے بعد انداز ایسے ہیں کہ جس کا پتہ نہیں چلتا ہوتے وہ سود ہیں, اور یہ ہمیں مفتی صاحبان بتائیں گے, مسجد کے امام صاحب شاید نہیں بتا سکیں گے, وہاں بول دیں گے, ان کو بیچاروں اتنی معلومات نہیں ہوگی. تو دارالفتا اہل سنت ہے آپ کے لیے, ان کی خدمت میں حاضر ہوں, ان سے اپنا کاروبار جو اسکین کروا لیں, آپ کی آخرت کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ مشورہ میں دیتا ہی رہتا ہوں. رجوع کرنے کا ذہن نہیں, اللہ کرے کہ وہ رجوع کرنے کا ذہن بن جائے. یہی نا کہ رجوع کرے تو ڈرتے ہوں گے نا, شیطان بولتا ہوں کہ یوں یہ چھوڑنا پڑے گا وہ چھوڑنا پڑے گا, تو اس کا مطلب انہیں دال میں کالا ہے. خیر تو وہ بات چلی تھی, وہ اصل وہ بیچاروں کا سوال رہ جائے گا. تو یہ سبحان اللہ وغیرہ سکاتات بولتے ہیں, سکتے کی جمع سکاتات. تو یہ سکاتات پر جو یہ سبحان اللہ وغیرہ بولتے ہیں نا, اب ان میں ان کو پتا نہیں ہوتا, یہ خوش آوازی پر وہ دادو تحسین کے نعرے بلند کرتے ہیں خوش آوازی پر. اگرچہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے عذاب مهين. سبحان اللہ. حالانکہ وہ دردناک عذاب کا تذکرہ ہو رہا اور یہ سبحان اللہ کے نعرے لگا رہا ہے. تو اس لیے جس کو عربی آتی ہو, معنی سمجھ پڑھتے ہوں, تو اس کے لیے بھی یہ تو ہے کہ ایسے موقع پر جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو جنت کا سوال کرے, دوزخ کے عذاب کا ذکر ہو تو جہنم سے پناہ مانگے. اب یہ دوران تلاوت, یہ ہم علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ جو کہتے ہیں لوگ, تو یہ کہا جائے یا کیا؟ بعض علماء سخت رد کرتے ہیں اس کا, سکاتات پر بولنے کا. اور اعلیٰ حضرت نے کہا کان کھول کے سنو, آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں. سکتا جہاں ہو جائے گا, جیسے بعض مسائل جیسے ہیں کہ جس میں تفصیل یہ کی گئی ہے کہ وہاں پہ سکتا ہو گیا, رکے رکے جہاں اسٹاپ ہو گیا, فل اسٹاپ آ گیا, جیسے وہاں پہ کہنے کی اجازت ہے, البتہ نہ کہنا یہ بہتر ہے. اچھا کہے کیا, یہ بھی تو موقع کی بات ہو نا. اب عذاب کا تذکرہ اور کہے سبحان اللہ, یا اللہ میں سخت گناہگار ہوں, اللہم آمین, یہ کہتے ہمارے دعاؤں میں. اب یہ کہہ رہا یا اللہ میں سخت گناہگار ہوں, تو آمین کے مطلب یہ مور ہے, ہاں ایسا ہی ہو. یہ اب کوئی اللہ کا نیک بندہ دعا کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا یا اللہ میں سخت گناہگار ہوں, تو ہمیں چپ چاپ سنے جانا ہے کہ وہ ہمیں کہلوا رہا ہے ہم سے, سمجھے؟ تو ہم مطلب آمین, یعنی کہ وہ ایسا ہی ہو, باقی سب گناہ کرو. تو یہ خیر معنی پر توجہ نہیں ہوتی, اس لیے ہم سب گناہ کا حکم نہیں لگائیں گے. لیکن یہ کہ آمین بھی کہاں بولنی ہے, اس کا بھی تھوڑا آدمی دھیان رکھے. آمین کے معنی ایسا ہی ہو, تو اس لیے یہ کہاں آمین کے لیے مہربانی کر کے اس پر غور فرما لیا کرے. تو یہ سکاتات کے تعلق سے, جہاں اسٹاپ فل اسٹاپ, جیسے کہ وقف آیا, قف آیا, کہ بیچ میں بھی کہیں رکتے ہیں, بعضوں کا سانس ٹوٹتا ہے تو بھی رکتے ہیں, لیکن یہ سبحان اللہ کہنے والے بالکل تیار ہوتے ہیں. جہاں سانس ٹوٹی سبحان اللہ کر کے آواز لگائی, اور یہ خوش آوازی پر سبحان اللہ کہتے ہیں, لکہ کلام پاک پر یہ نہیں کہہ رہے ہوتے. اصل میں بابا سکتے سے, یعنی اسٹاپ سے مراد یہاں پر یہ قرآن پاک کے اوقاف نہیں ہے کہ کہاں پہ رکنا واجب, کہاں جائز, کہاں پر لازم, کہاں نہیں رکنا, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ قاری کا رک جانا ہے. قاری کا رک جانا, قاری کا رک جانا, وہ رک گیا تو اب اس کے اوپر یہ علماء نے اجازت دی ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ کر لیا, اللہ کا لفظ بولا, اللہ اکبر بولا, سبحان اللہ, موقع کی جو مناسبت ہے اس کے اعتبار سے. لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ وہ نہیں کہے گا. جزاک اللہ خیر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب میری کسوٹی تیار ہے, آئیں نعرہ لگا دینا انہوں, مدنی کسوٹی. آج یہاں پر, ہاں جی امین, آج یہاں پر ہمارے آن لائن مدرسۃ المدینہ کے بھی اسلام بھائی موجود ہیں, مدرسۃ المدینہ کے اسلام بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں. ہمارے وہ اسلام بھائی آن لائن مدرسہ کے جنہوں نے کفریہ کلمات, غیبت کی تباہ کاریاں, اور باپا جس طرح کتابوں کے مطالعے کے حوالے سے ذہن دیتے ہیں, تو اس میں جنہوں نے نمایاں طور پر مطالعے کا سلسلہ کیا ہے, ان اسلامی بھائیوں کو ہم نے چنا ہے ان میں سے. جی, اور مزید جو نیتیں ہوں گی انشاءاللہ یہ یہاں تربیت گاہ میں مدنی کسوٹی کے بعد لکھوا کر جائیں گے. عماد بھائی طریقہ بتائیں. عماد بھائی شروع کریں, طریقہ تو آپ کو پتا ہی. آپ وقت چلا جائیں صاحب. جی جی وقت چلا دیں. جی وقت چل چکا ہے اور پہلے سوال کا وقت اس وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ندیم اتاری جی میرا نام محمد ندیم اتاری ہے جی جی میرا سوال ہے کیا وہ انسان ہے نام آج حافظ حسن موبائل چیک کرے گا نا آج کی مرادی شے مرادی شخصیت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اشفاق اتاری مدرسۃ المدینہ آن لائن میرا نگرانی شورا کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ کے مرادی شخصیت کا تعلق انبیاء میں سے ہے لا تیسرے سوال کا وقت جاری ہے آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد فداؤ رسول اویسی مدرسۃ جی تو ہم مائک کرے پر جی محمد فداؤ رسول اویسی بہاولپور شہر سے تعلق ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھانے کی سعادت مل رہی ہے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت صحابہ میں سے ہے لا صحابہ میں سے نہیں ہے اور چوتھے سوال کا وقت جاری ہے اس وقت 20 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عبداللہ اتاری ہے میں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں جی میرا نام عبداللہ اتاری میں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھاتا ہوں مرحبا نگران چورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ انسان ظاہری حیات سے متصف ہے لا ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے اور یہ شاید ایک یو ٹرن ہے اور پانچویں سوال کا وقت جاری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد آصف اتاری مدرسۃ المدینہ آن لائن نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ان شخصیت کا تعلق پاکستان سے ہے کیا یار ایسا تو نہیں کرا یار لا چھٹے سوال کا وقت جاری ہے آپ کا 17 سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس کوئی ایسا ہونا چاہیے 5-10 سیکنڈ کے اندر دوسرا سوال آ جائے 10 سیکنڈ باقی ہیں 7 5 بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا ہی جواب دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عبد الواجد اتاری ہے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں مرحبا میرا سوال یہ ہے کہ جو شخصیت سوچی ہے آپ نے وہ ان کا مزار عرب شریف میں ہے حرم شریف عرب شریف میں کہہ سکتے ہیں عرب سے کیا مراد ہے آپ کی عرب سے حجاز مقدس مکہ مدینہ مکہ مدینہ لا ساتویں سوال کا وقت جاری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب کیا آپ کی کیا آپ کی موجودہ شخصیت کا تعلق ہمارے موجودہ نہیں ہے مرادی ہے کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق ہمارے شجرہ شریف سے ہے شجرہ اتاریہ جی قادریہ رضویہ ضیاءیہ اتاریہ اچھا یوں لا ظاہری حیات سے آج کی مرادی شخصیت متصف نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی خاص یو ٹرن آپ کا نہیں آیا ہے اور سوالات سات ہو چکے ہیں، آٹھویں کا وقت جاری ہے، 15 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مظہر اقبال اتاری، مدرسۃ المدینہ آن لائن. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا ان کا تعلق، کیا ان کا مزار شریف پاک و ہند میں ہے؟ ہند میں ہے کیا؟ یہاں آ گئے کوئی ایک ہند کے پاک، ہند ہند پہ پوچھ رہے ہیں. اچھا لا 8 سوالات ہو گئے ہیں اور آج لا بہت سننے کو مل رہا ہے. نام پتہ نہیں کب آئے گا، یو ٹرن کا نمبر کس دن ہے، لیکن سوالات آپ کے پاس صرف 3 باقی ہیں اور 90 سوال میں 10 سیکنڈ باقی ہیں. یہ وقت جو ہے یہ نہیں رکتا، ہماری باتیں اگرچہ چل رہی ہو، 3 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور مختار اتاری، مدرسۃ المدینہ آن لائن. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان شخصیت جن کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، اب وہ ہو سکتا ہے اس کی سیل نا. صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب. کچھ دیر انتظار کر لیں، آپ کو تو سوچنے کا بہت وقت مل گیا، یہ تو میرے ساتھ عجیب ہو گئے ہیں. سیل مائک کے ختم ہوئے اور آپ کے سیل چارج ہو جائیں گے. چلے تو سوال کم ہو جانے چاہیے صاحب، اب تو موقع زیادہ مل گیا، اب یہ اس کا کچھ سوچنا پڑے گا، سوچنا چاہیے. عماد بھائی انشاءاللہ اپنے عماد اعظم کا اظہار بھی کروائیں گے. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور، کفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، اکثر نظریں انشاءاللہ، حیا سے نظریں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ. جی مائک آپ کا بحال ہوا، اسلام بھائی آئیں آپ کی طرف. جی کوئی مائک کی بھی کسوٹی ایسا لگتا ہے کرنی پڑے گی، کسوٹی میں لے آیا یہ مائک، کچھ ہونا چاہیے، لگتا ہے کوئی بدری عملے والوں کی بھی کوئی کسوٹی ہونی چاہیے. یہ مائک کہہ رہا ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے، خیر ان سے بھی مدنی فیس لے کر ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی وہ کیا کہتے ہیں آ سکیں گے کبھی اگر ان مدنی فیسوں کی طرف آئیں گے. فی الوقت ایسا ہم سوال چلائیں، ہم کوئی سوال چلائیں ایسا. سوال مدنی کسوٹی کے درمیان سوال کیسے چلے گا؟ ابھی باہر سن لیتے ہیں. ہاں سنا کیا بات اللہ. ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں موجود 30 دن کے اعتکاف کے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میں جامعۃ المدینہ کہانا مرکز اولیاء کا طالب علم ہوں. آج صبح تقریباً 8:30 بجے کے قریب اچانک میرے پیٹ میں بہت شدید درد شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے میں سو نہ سکا اور نیند سے اٹھ کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں روتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب کیا کروں. پھر یکایک میرے دل میں آیا اور میں میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کو یاد کرنے لگا. سبحان اللہ، باپا جان کا تصور باندھا تو پھر مجھے نیند آ گئی. نیند تو کیا آئی، میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں باپا جان اور نگران شورا تشریف لائے. باپا جان نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے عرض کی، میرے پیٹ میں درد ہے. پھر باپا جان نے مجھے ایک چیز کھانے کے لیے دی, وہ میں نے کھائی, الحمدللہ عز و جل میرے پیٹ کا درد ختم ہو چکا تھا. باپا جان کی بارگاہ میں آقا کی غلامی اور دعوت اسلامی اور درس نظامی میں استقامت کی دعا کی درخواست ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دیکھا آپ نے ہمارے مرشد کریم امیر اہل سنت کہاں کا تصرف فرماتے رہتے ہیں. یاد کرنے والا ہو کوئی بھی, یاد کرنے والا مل جاتا ہے اور سچے دل سے تڑپ ہوتی ہے تو مرشد کریم کرم فرماتے ہیں اور اس کی دستگیری بھی فرماتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک. نواں سوال باب ایسا پیش کر, اب تو پتہ نہیں پہنچ ہی گئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات ذہن میں رہے کہ نقالی اس امتحان میں بھی جرم ہے, اس پہ کوئی مشورے کی اجازت نہیں, اگرچہ آپ کے پاس دو سوالات ہو. سوال کیجئے. مختار اتاری مدرسۃ المدینہ آن لائن. حضور, عرض یہ تھی کہ ان کا تعلق ملک شام سے ہے, ان کا مزار شریف ملک شام میں ہے. ملک شام نہیں, غالباً وہ ملک شام نہیں ہے. کتنے دو سوال ہیں؟ ٹائم تو امین بھائی آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب, کیا وہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں؟ لا, ہو گئے بہت سوں کے دھک سے کلیجے, ہائے لاگی سنانے والے. تو کوئی نام لے کر تو آئے. میں نام لوں گا انشاءاللہ تعالی, یہ بالخصوص میرے یہ اسلامی بھائی تو پہچان لیں گے, اور امید ہے کہ جتنے اسلامی بھائی ہیں انہوں نے نام سنا ہوگا. تو سوال یعنی فجر کا مدنی, میں اشارہ دیتا ہوں, فجر کا جو مدنی حلقہ لگاتے ہوں اور اس میں کنز الایمان شریف بھی پڑھتے پڑھاتے ہوں, سنتے سناتے ہوں, غالباً ان کے لیے کوئی اتنا پرابلم نہ ہوتا. میں نے بہت اہم اشارہ دے دیا آپ کو اس امید پر کہ شاید پہنچ جائیں. کافی دیر ہو گئی امین بھائی, ٹائم تو پورا ہو گیا آپ کا ویسے سوال کا. سوال کا وقت اگر پورا ہو گیا تو اس کے بعد تو آپ سمجھ سکتے ہیں. دو سوال کے پہلے ہی وقت پورا ہو چکا تھا, دوبارہ وقت پورا ہو گیا. اور اتنا نام بتا دینا چاہیے. مع مدنی فیس. حاجی امین صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں. کافی لیٹ. یہ ان کا مزار شریف پاکستان میں بھی نہیں ہے, ہند میں بھی نہیں ہے, شام میں بھی نہیں ہے اور عرب شریف میں بھی نہیں ہے. ویسے ایسا عرب شریف سے مراد انہوں نے مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ وغیرہ مراد لی نا. اشارہ مل ہی گیا تھا. ایسا نہیں ہے وہاں, نہیں ہے, اجاز میں نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی صورت ہے وہ ہے. ایسا انگلی نگرانی شورا کی بھی پکڑنے کی نہیں, میں نے باقاعدہ اشارہ دے دیا, فل اشارہ دے دیا. اچھا آخری سوال ہمارا باقی ہے نا. جی جی, لیکن آپ آخری سوال تو وقت ویسے باقی پوری کمپنی کسوٹی ہو جاتی جتنی دیر آپ لے رہے ہیں. ہمارا تے یہ ہوتا نا کہ ہم جلدی کریں گے تاکہ مدنی کسوٹی جلدی ختم ہو. آسان بھی تو کریں نا آپ. نہیں ٹھیک, کیا کہیے نا, میں نام لو, یہ نہ پہچانے تو بولے کہ بھائی ہم نے نہیں پہچانا تھا. تھوڑا سا دوسری مرتبہ انگلی دوبارہ پکڑانے کی بھی ایسا اجازت ہونی چاہیے. ایک پکڑیے, دو انگلیاں پکڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. ایسا ان کا ذکر قرآن مجید, قرآن مجید پڑھنے والا جو کنز الایمان, ما تفسیر خزان عرفان وغیرہ پڑھنے والا ہو تو وہ ان کا ذکر پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. ایسا صاحب لگتا ہے ہاتھ پورا پکڑنا پڑے گا. مشکل ہے ایسا بھی یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس میں. ایسا چوتھا ووٹ آ گیا ہے کہ مشکل ہونے کے. اس جو آپ فرما رہے ہیں اس اعتبار سے وہاں پہنچنا مشکل ہے. وہ مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ آپ کو میسج میں شاید نام آ گیا ہوگا پہلے. شروع کے دس پاروں کے اندر اندر ان کا ذکر موجود ہے. جی ہاں. ماں تفسیر بھی فرمائے نا اس اپنے ترجمہ اور تفسیر ملا کر دس پاروں کے اندر ہو سکتا ہے وہ مرادی شیخ کا ذکر ہو. یہ بھائی یہ اتنے سارے مشورے مجھے لگتا ہے دس کسوٹیوں کے مشورے تو آپ لوگوں نے کر دیے ہوں گے. بھائی بھائی وقفے میں یا تو میں نام دے مطلب میں ایسی نام کا نشان چلے میں ایک آپ کو یوں سمجھیے کہ ایک بہت اہم بات بتا دیتا ہوں آپ کا. اب پھر اس کے بعد شاید نام ہی لیں گے آپ. ہم یہی جا رہے ہیں سب. یہ وہ تابعی ہیں جو صحابی کے ہاتھ پر ایمان لائے. اے نہیں نہیں معذرت کے ساتھ یہ وہ تابعی ہیں جن کے ہاتھ پر صحابی ایمان لائے. اب تو نام بتا دو یار. یہ تو نام یہ میں نے نام ہی بتا دیا آپ کو. یہ وہ تابعی بزرگ ہیں جن کے ہاتھ پر صحابی ایمان لائے. ایک اور باپا سب آجی سو سو مطلب یہ ایک ہی ایسے نا بظاہر جو تاریخی کتابوں میں پڑھا اس طرح کا یہ واللہ اعلم یہ ایک واقعہ تو ہمیں پڑھا ہے. کاش ہمارا مطالعہ ماشاءاللہ یہ جو سامنے ہے نا یہ جو طبقہ ہے جو اس مدنی کسوٹی میں یہ قرآن پڑھاتے ہیں. عام اسلامی بھائی نہیں سب قرآن پڑھانا اور ہے تفسیر پڑھنا اور ہے خزائن الفاظ. بالکل آپ اب نام لے لو. اب تو میں نے اتنا کر دیا ہے. جی یہ نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ تو یاد ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب آپ کی مرادی شخصیت کا مزار کیا عرب امارات میں ہے؟ لا یا اللہ یہ سوال ہوا ہے. اب آپ نام لے لیں. سب یا بول دے بھائی ہم نہیں نام لے سکتے. یوں کر لیں یار کوئی ایک سائٹ پر تو آ جائے یار. مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ہجرت سے پہلے ان کا ذکر مبارک کیا جا سکتا ہے. ایسا بھی نہیں ایسے تابعی جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھائی ہو یہ اس میں کوئی سوال ہے؟ ختم ہو گیا نا یار آپ نے تو بتا دو دیا. مشکل ہے نہیں آپ نے اب آپ نے پہنچا ہی دیا نا یار. ابھی بھی فرما رہے مشکل ہے حسن بھائی نیچے والے ابھی بھی پہنچ گیا. نہیں نہیں ایسا ابھی مدنی فیس بھائی نام مدنی فیس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی برگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کا نام حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جواب غلط ہے. صحیح کہا میں نے ایسا جی. مشکل مشکل ہونا. چلے اب ایک اور چانس دیتا ہوں کوئی اور نام بتا دے. لیکن بھائی جنہوں نے جواب غلط دیا ہو نا ہمارا یہ طے ہوتا ہے وہ بھی مدری فیس کے ساتھ ہی نام دیتا ہے. غلط والے کو سزا میں بھی ملتا ہے. ساتویں پارے کی ابتدا میں جو پڑھے تو ان کو ذکر ملے گا. مسلمان نے مدینہ منورہ سے پہلے کہاں ہجرت کی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ کی مراد نجاشی بادشاہ. جواب درست ہے. بھائی کس کس نے نام سنا ہے؟ شاہ ابو شاہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ابتدا خزان و عرفان میں لکھا ہے ایک منٹ کہ ابتدائے اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت ایزائیں دیں تو اصحاب کرام میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ان مہاجرین کے پھر آگے نام لکھے ہوئے ہیں. پھر جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو بطور آگے بڑھ کر بیان کر رہا ہوں, جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے ایک جماعت تحفہ طائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجی. ان لوگوں نے دربار شاہی میں باریابی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا, ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے. ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں فساد انگیزی کرے گی اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی. ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے. یعنی وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ ہجرت کر کے جو مسلمان یہاں پہنچے ہیں یہ یہاں بھی جو چین سے رہ رہے یہ بھی نہ رہے, یہ ہمارے حوالے آ جائیں, ہمارے حوالے کر دیے تاکہ ہم ان پر ظلم و ستم مزید کرتے رہیں. نجاشی بادشاہ نے کہا ہم ان لوگوں سے گفتگو کر لیں. یہ کہہ کر مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ کے حق میں کیا اعتقاد رکھتے ہو. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور کلیمۃ اللہ ہیں, روح اللہ ہیں, اور حضرت مریم کنواری پاک ہیں. یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا, خدا کی قسم تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنی یہ لکڑی. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کلام عیسیٰ کے بالکل مطابق ہے. یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے. پھر نجاشی نے قرآن شریف سننے کی خواہش کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی. اس وقت دربار میں نصرانی عالم اور درویش موجود تھے. قرآن کریم سن کر بے اختیار رونے لگے اور نجاشی نے مسلمانوں سے کہا, تمہارے لیے میرے ملک میں کوئی خطرہ نہیں. مشرکین مکہ ناکام پھرے اور مسلمان نجاشی کے پاس بہت عزت اور آسائش کے ساتھ رہے اور فضل الہی سے نجاشی کو دولت ایمان کا شرف حاصل ہوا. اس واقعے کے متعلق قرآن پاک میں 6 پارے کی آخری جو آیت ہے نا وہ اس سے متعلق ہے, تو یہاں ان کا ذکر موجود ہے. اور 7 پارہ جو شروع ہو رہا ہے ترجمہ کنز الایمان, اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابھر رہی ہیں, یعنی جو وہ سنتے یعنی قرآن مجید. یہ ان کی رقت کا بیان ہے کہ قرآن کریم کے دل میں اثر کرنے والے مضامین سن کر رو پڑتے ہیں. چنانچہ نجاشی بادشاہ کی درخواست پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے دربار میں سورہ مریم اور سورہ طہٰ کی آیات پڑھ کر سنائی تو نجاشی بادشاہ اور اس کے درباری جن میں اس کی قوم کے علماء موجود تھے سب زاروں کا رونے لگے. اس طرح نجاشی کی قوم کے 70 آدمی جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سورہ یاسین سن کر بہت روئے. اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں انہی مقامات پر کہ عمر بن عاص جو وفد قریش کے رئیس تھے وہ نجاشی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے. اور آپ لکھتے ہیں کہ ایک معما پوچھا جاتا ہے, یعنی یوں سمجھے کہ یہ بھی ایک کسوٹی ہے, مدنی کسوٹی یا ایک پہلی ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سے تابعی ہیں جس کے ہاتھ پر صحابی مسلمان ہوئے. تو وہ تابعی نجاشی ہیں جن کے ہاتھ پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. پھر نجاشی نے مسلمانوں سے جو امن اور یہ سارا ہوا تو اس طرح ان کا ذکر اس انداز سے قرآن پاک کی تفاسیر میں ملتا ہے. اور جو قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ قرآن شریف پڑھیں, تفسیر خزان العرفان کے ساتھ پڑھیں تاکہ اسلام کے یہ اہم ترین واقعات تو یہ جب ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا بھی استقبال فرمایا. تو یہ ایک تاریخ کا, اسلام کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ اور ایک مشہور نام ہے شاہ حبشہ. ان کا اصل نام بھی اس میں کتب میں لکھا گیا ہے, چنانچہ میں آپ کو ان کا اصل نام بھی بیان کر دیتا ہوں. اور یہ اصل نام جو ہے یہ میراعت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو شرح لکھی ہے مشکات شریف کی, اس کی آٹھویں جلد میں جہاں کرامات کا بیان ہے وہاں ان کا نام اسحمہ لکھا گیا ہے. اور ان کی برکت یہ لکھی گئی ہے کہ ایک عرصے تک عام لوگوں نے آپ کی خبر یعنی شاہ حبشہ کی خبر پر ظاہر و ظہور نور دیکھا, یعنی ان کی قبر سے نور نظر آتا تھا. تو یہ ان کی کرامت بیان کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب اس طرح کی تو مدنی کسوٹی آتی رہیں گے, پھر جیسا انشاءاللہ سامنے طبقہ ہوگا مدنی کسوٹی کے لیے جو آیا ہے پھر اس کے مطابق انشاءاللہ شخصیت بھی لی جائے گی. اگر عام اسلامی بھائی ہوں گے تو ایک اس سے زیادہ مطلب کہ ہم آسان ترین لے لیں گے. چلیں سوال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچ بھائی آپ کے مریض ہیں, ایک ادھر بھی خزانہ مدینہ میں رہ کر گیا, آج اتاری کراچی میں ہے, لیکن میں ان سے علیحدہ ہوں, گھر سے علیحدہ ہوں, لیکن یہ پانچ مہین کے آپ کے مریض ہیں, پھر بھی گھر میں اتنی تنگی اور اتنی پریشانی ہے, لہٰذا کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کرتے؟ یہ ہوتی ہے تو پھر یہ ان کے پریشانی کیوں نہیں ہے؟ ان سے آتی جادو ٹونے والے ہیں, روز روز ان کے اوپر جادو ٹونا جا رہا ہے. اچھا, السلام علیکم. سب سائل سوال کر رہا ہے کہ سلسلے سے تعلق ہے ان کا, اور پانچ پانچ یہ ایک جو سلسلے سے داخل ہیں اور پھر بھی ہمارے ساتھ پریشانی ہے, اور یہ ہیں بیت ہونے کے باوجود بھی, تو اب ایسی صورت کے اندر پریشانیوں کا ہونا کہ ہمارے لیے دعا نہیں ہوتی, دعا ہوتی ہے تو یہ پریشانیاں کیوں نہیں جاتی, اس بارے میں آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ پیارے مبلک معمولی سی تکلیف سے گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. بیت ہونے میں جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ پیر و مرشد سے روحانی برکتوں کا حصول ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور بہت بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اس ولی کامل کے صدقے میں رب کریم میرا ایمان سلامت رکھے. کہ آپ نے وہ مشہور ایک واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ پر جب آخری وقت آیا اور شیطان آپ کو بہکانے کے لیے پہنچا تو پوچھا کہ تم بہت بڑے مفسر ہو, ذرا یہ بتاؤ اللہ تبارک تعالی ایک ہے واحد ہے, اس کی دلیل دو. آپ نے دلائل دیے, شیطان نے رد کیا, آپ نے دلائل دیے, شیطان نے رد کیا, آپ نے دلائل دیے, شیطان نے رد کیا. اب دلائل دے دے گا, شیطان رد کرتا گیا, آپ کو بھی ایک گھبراہٹ سی جیسے محسوس ہونے لگی. کہیں دور آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے, اتنی دور سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میرا مرید فخر الدین رازی خطرے میں ہے, اس کا یہ عالم ہے. وہیں سے پکارتے ہیں اے فخر الدین, کہتا کیوں نہیں, میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. آپ نے جواب ارشاد فرمایا, شیطان ناکام و نامراد ہو کر لوٹا. تو پیر و مرشد کا یہ فیضان ہوتا ہے. اس کے علاوہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے ارشادات یہاں آئے دین بیان کیے جاتے ہیں کہ اسی طرح غوث پاک کی برکتیں ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ بسا اوقات پیر پیر و مرشد کے کرم سے، ان کی برکتوں سے، ان کے سلسلے کے فیضان سے ہمیں بہت ساری دنیاوی مشکلات آسان ہوتی بھی نظر آتی ہیں، لیکن مشکلات آسان نہ ہونا اور کاروباری یا پریشانی، گھریلو پریشانی کا دور نہ ہونا، اس کے لیے یہ ہم نہیں کہیں گے کہ میں اس سلسلے سے وابستہ ہوں پھر بھی میری پریشانی دور کیوں نہیں ہو رہی. بسا اوقات ان پریشانیوں کو پالنے میں ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوتی. مثال کے طور پر ایک شخص جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، تو ہم نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ جماعت سے نماز نہ پڑھنا یہ رزق میں بے برکتی کا ایک سبب ہے. اسی طرح گھروں میں جاندار کی تصویریں رکھنا، اس طرح اور بہت سے اللہ کے نافرمانی والے کام ہوتے ہیں جن کے کرنے سے بہت ساری برکتیں نہیں آتی. پھر قرآن مجید واضح طور پر فرماتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے پیارے وہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی، آپ کی مشکل دور فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. تمام جو جو جن جن بزرگوں سے وابستہ ہیں، جو جامع شرائط پیر کے مرید ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے مشائق کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کی برکتوں سے میں مالا مال فرمائے. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ان کے سلسلے سے بیٹھ ہوں پھر بھی میری پریشانی نہیں جا رہی، بلکہ میں آپ کو ایک مثبت یہ بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلے سے بیٹھ ہونے کی برکت ہے کہ اس سے زیادہ نہیں آئی. اس سے زیادہ آتی تو ہم کیا کر لیتے، مسجد کچھ آنے والا ہوتا تو کیا کر لیتے، کیا عجب کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوں. کیونکہ پیر و مرشد عموماً اپنے مریدوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، مریدین کے لیے برکتوں کی دعا کرتے رہتے ہیں، پھر ان کا فیضان ملتا ہے، پیر صاحب کا فیضان ملتا ہے، پھر پیر صاحب کو جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ کتنے زبردست ولی کامل ہوتے ہیں، پھر ان کے جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ کس قدر زبردست ولی کامل ہوتے ہیں. پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے غوث پاک سے ملتا ہے، اور غوث پاک کی شان کون نہیں جانتا رضی اللہ تعالی عنہ. تو یوں دل چھوٹا نہ کریں. البتہ میں مرید بننے والے اسلامی، جو مرید بنتے ہیں اسلامی بھائی، ان کو ضرور عرض کروں کہ اپنا فوکس پراپر کریں، اپنا جو ڈائریکشن ہے مرید بننے کی وہ یہ ہے کہ ان کی برکت سے میرے لیے آخرت کی منزلیں آسان ہو، اور دنیا میں مجھے عبادت، ریاضت، اس طرح کے جو یعنی اللہ تعالی کی طرف بڑھنے والا جو راستہ ہے، معرفت الہی کا جو راستہ ہے، وہ میرے لیے آسان ہو جائے، نمازوں کی پابندی نصیب ہو. اب آپ کہیں گے کہ ہم یوں بنتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا، تب ڈاکٹر آپ کو دوائی دے اور آپ دوائی نہ کھاؤ تو آپ بولو گے یار اس ڈاکٹر کے پاس میں جا جا کے تھک گیا مگر ڈاکٹر سے میرے کو صحیح نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر نے جس طرح آپ کو دوائی دی ہے کہ بھائی یہ چار ٹیبلٹس ہیں، چار ٹیبلٹس میں ایک کھانے سے پہلے کھانی ہے، ایک کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد کھانی ہے، ایک رات کو سونے سے پہلے کھانی ہے، ایک اٹھنے کے فوراً بعد کھانی ہے، اور آپ یہ سارے ٹیبلٹس اپنی مرضی سے کھائیں یا نہ بھی کھائیں اور پھر کہیں گے جناب ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں فرق نہیں پڑتا، تو ڈاکٹر صاحب کے دیے گئے نسخے کے مطابق عمل کریں تو فرق بھی پڑے گا. ہمارے امیل سنت نے ہمیں جو نسخہ دیا ہے، ظاہری باطنی بیماریوں کا واقعی نسخہ یہ ہے، وہ ہے مدنی انعامات. اب مدنی انعامات پر عمل کریں، یہ 72 مدنی جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا معجون شفا ہے، ہم اسے استعمال تو کریں، پھر 12 ماہ تک اس کا کورس تو کریں، روزانہ کا اس کا جو معمول ہے اس کے مطابق کریں، پھر جس طرح یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتے چلے جائیں، آپ کو 12 ماہ میں اس کے مطابق زندگی گزارنے والے کو فرق نہ ملے تو بیان کریں. بھائی کون کون استعمال کرے گا مدنی انعامات؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے اسلامی بھائی کا جو ایک وسوسہ ہے یا جو خیال آیا، یہ امید کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو دوری ہوگی. البتہ یہ ہے کہ پیر و مرشد کی برکت سے دنیاوی مسائل بل ہوتے ہیں، مگر یہ ایک پلس ہے. یوں سمجھیے ہمیں اصل نیت یہ کرنی ہے کہ میری آخرت کی منزل آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت الہی جس کو کہتے ہیں، میں اس راہ پر چلوں، راہ سلوک کا مسافر جس کو ہم لوگ عموماً کہا کرتے ہیں، یہ تصوف کی بعض اصطلاحات ہوتی ہیں، تو اس طرف چلیں. بقیہ رہے تو وہ دیگر چیز، جیسے کسی شخص نے مکان بنایا اس میں ایک روشن دان بنائی، تو کسی نے کہا کہ یہ روشن دان کا کیا، تو کہا کہ یہاں سے ہوا اور روشنی آتی رہے گی. تو عرض کہنے والے نے سمجھایا کہ اگر نیت یہ کر لیتے کہ یہاں سے آزان کی آواز آئے گی تو تمہیں روشن دان بنانے کا اس طرح ثواب ملتا، اور ہوا اور روشنی تو ویسے ہی آنا تھا. اپنی نیت کا جو رخ ہے نا وہ اس طرف کر دیں. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے دارالفتہ کے اسلام اگر اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں, کمی رہ گئی ہو. سب کمی والی بات تو نہیں ہے. ایک روایت نیکی کی دعوت میں پڑی تھی کسی بزرگ کا قول, کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح کا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری تو بظاہر مال و دولت والی زندگی نہ تھی, کہ بہت مال و دولت اپنے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا, وہ ایسا نہیں تھا. تو مجھے رب نے جو یہ زندگی دی تو گویا کہ مال دے کر جو آزمائش میں ڈالنا تھا اس سے بہتر وہ ہے کہ مال نہ دے کر آزمائش میں, جو یہ آزمائش ہے یہ اس آزمائش سے چھوٹی آزمائش ہے. مال دے کر جس آزمائش میں پڑے گا تو وہ آزمائش ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے. خالی مال ہی کی تکلیف نہیں ہوتی, بعض اوقات بیماریاں پریشانیاں اور بھی بہت سارے دکھ درد ہوتے ہیں, گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہر عاشق رسول کی مشکل آسان فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. سوال سنائیے سب. یہ ہمارے آن لائن مدرسۃ المدینہ والے جو اسلام بھائی مدنی کسوٹی میں تھے, تو باپا کی طرف سے ان کو عیدی پیش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. امین بھائی یہ کس طرح باپا کی طرف سے ہوئی؟ باپا وہ آپ کی طرف سے ملے نہیں, تو یہ کہیں کہ باپا کی دیوی عیدی پیش کی جاتی ہے, کیونکہ جب میں نے کہا نا میری طرف سے دے دیا جائے تب تو میری طرف سے ہوگی نا, ورنہ یہ میری طرف سے کہلائے گی نہیں, مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا کسوٹی ہوئی تھی. تھوڑا الفاظ کا وہ احتیاط ضروری ہوتی ہے, ورنہ وہ جھوٹ میں جا پڑتا ہے آدمی. اچھا یہ اگر ابھی جیسے کہ وہ جو سوال اور اس کے ذمن میں جو جواب عرض کیا گیا, اور اسی دوران ابھی اس کا ختم ہوا اور امیر سنت کی آمد بھی ہو گئی, اور آج ہمارے یہاں توبہ اور بیعت کا سلسلہ بھی ابھی تک نہیں ہوا, تو میں باپا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیں اور حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی کر دیں. تو امیر علیہ سنت کا جو مرید بنتا ہے الحمدللہ وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بابا توبہ بھی کروا دے اور ہمیں بیعت بھی کروا دے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زید اتاری ہے. میں دار المدینہ زمزم نگر حیدرآباد کے سیمسٹر 3 کا طالب العلم ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دیگر اسکولز میں کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مثلا کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن وغیرہ، اور بچوں کو کھلایا بھی جاتا ہے. آپ دار المدینہ کے طلباء کے لیے کون سی فزیکل ایکٹیویٹی تجویز دیں گے؟ رہنمائی فرما دیجیے. ہاں، نگران شورا رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ. چھڑی دی نے نیڑا سوالات کراو اندا ہائے ڈبا ڈبا میدان گڈا دی یہ ہلیو نے آو سمجھیے کہ یار یہ ابھی تو شروع آتے ہیں چھوٹے چھوٹے اپنے پاس جامعات وہ دار المدینہ کے ابھی نہیں بابا. اصل میں عرض کرتا ہوں بابا کہ یہ جو جن مصروفیات کا بیٹا اب سوال کر رہے ہیں نا، یہ ان کو غیر نصابی سرگرمیوں کا نام دیا جا رہا تھا، اور میری آخری معلومات کے مطابق اب یہ غیر نصابی سرگرمیوں سے بچوں کے تعلیمی معیار پر جیسا تیسا اثر پڑا، اور اب جو نیا ٹرینڈ چلا ہے نا وہ یہی چلا ہے کہ یہ غیر نصابی سرگرمیاں جس کی وجہ سے ایڈمیشن بڑھ گئے تھے لیکن بچوں کی تعلیمی قابلیت ختم ہو گئی تھی اور ان کے اصل مقاصد ختم ہو گئے تھے. اب یہ غیر نصابی سرگرمیاں پھر نصابی سرگرمیوں کے نام پر لی گئیں، لیکن والدین کا اس معاملے میں پھر احتجاج شروع ہوا کہ ہمارے بچے پھر وہ اصل جو پڑھائی تھی اس سے ہٹ کر دوسری طرف چلے گئے. لہذا اس وقت جو ہمارے پیش نظر مقاصد ہیں وہ تعلیم ہے، اور اس میں بھی جو علم دین سیکھنا ہے، جو ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو مدنی پھول ملتے ہیں، ہمیں جو دار المدینہ کی جو بنیادی طور پر جو اسلامی اور سنتوں بھری جو معلومات ہیں وہ جو ملتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر جو معلومات ہیں نصابی جو معاملات ہیں وہ پورے ہوں. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، تو پہلے بیٹا ہم پڑھائی کی طرف پراپر توجہ دیں. اس کے علاوہ اور کیا میں عرض کروں گا آپ کو؟ ماشاءاللہ کھیلنے کے لیے تو بہت وقت ملتا ہے. آپ گھر جا کر کیا مطلب، گھر جا کے کتابیں کھول کے تھوڑی بیٹھتے ہوں گے خالی خالی ہر کوئی؟ وہ ماں باپ تو ویسے وہ 4-5 بجے تک اسکولوں میں خوش ہوتے ہیں کہ 4-5 بجے 6 بجے آ جائیں، اس کے بعد تھکے ہوئے ہیں اور پھر یوں کریں اور 8-9 بجے سو جائیں. تو یہ گھروں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہوگا تو یوں جو میری موٹی عقل میں جواب آیا میں نے عرض کر دیا. اچھا یہ ہے کہ مجھے آج پتا چلا کہ اب یہ دنیاوی جو تعلیمی ادارے انہوں نے بھی غیر نصابی قرار دے دیا گیم کو، یعنی یہ غیر نصابی سرگرمیوں کے نام پر ہی. امیر صاحب میں اگر غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جی حاجی صاحب، اس کو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی، یہ غیر نصابی سرگرمیوں کے نام پر ان کو لیا گیا تھا، مگر اب چونکہ وہ اصل مقصد جو پڑھائی اور تعلیم جس کی وجہ سے موٹی موٹی جو وہ فیسیں دی جاتی تھی وہ بھی ڈسٹرب ہونے شروع ہوئی جو میری معلومات ہے، تو لہٰذا وہ سب ایک طرف ہو رہا ہے کہ پڑھائی کی طرف توجہ دی جائے. تو غیر نصابی میں سب نہیں سمجھیں گے شاید، غیر تعلیمی سرگرمیاں ہیں، اس میں تعلیمی بھی ہو سکتی ہیں. اصل میں اس کو یہ تعلیم کے نام پر لیتے تھے اور یوں ذہن یوں کھلتا تھا اور مطلب بہت کچھ اس میں پھر بولا جاتا ہوگا. آپ نے جو کہا نا غیر تعلیمی، یہ ہے غیر تعلیمی سرگرمی ہے، مگر اس کو اس طریقے سے نام دے دیتے کہ وہ سب کے لیے قابل قبول ہو جائے. تعلیم کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیاں ہیں نا یہ, اس یہ ظاہر ہوئی بعد میں جو میرے تعلیم میں ہوئی نا پھر ان مانو گھر. جی ہاں اکثر تو کھیل کود ہی ہوتا. ہاں تو کیونکہ بچوں کا اس طرف رخ زیادہ ہو گیا تو وہ جو اصل جو چیز ان کی پڑھائی تھی اس کا ان کو نقصان ہوا. یہ اس طرح کی سنی ہوئی ساری باتیں. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حماد رضا ہے, میں مدرسۃ المدینہ شہر روڈ میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان آپ سے عرض ہے کہ ہمارے محلے میں بندر اور بکری کا کھیل تماشا دکھانے والا آتا ہے, سارے محلے کے لڑکے یہ تماشا دیکھتے ہیں اور یہ مداری دکھانے والا پیسے بھی لیتا ہے, تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس مداری والے کا تماشا دکھانا اور اس کو پیسے دینا کیسا ہے؟ مداری یہ جو بندر نچاتے ہیں تو ریچھ نچاتے ہیں, بھالو کو بھی نچاتے ہیں, بکری کو بھی نچاتے ہیں, اس کو کچھ لکڑی پہ چڑھاتے ہیں میرا خیال چار پاؤں سے. نہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ریچھ نچانا بھالو, اس کو آپ بھالو بولتے ہیں, ریچھ بھی ہے اور بھالو بھی ہوگا, تو بھالو نچانا یا بندر نچانا یہ تماشے یہ حرام ہے, ان کا دیکھنا بھی حرام ہے, اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور ان کو پیسے دینا ان کے گناہ کے کاموں میں مدد کرنا ہے. ان کو پیسے ہرگز نہ دیا جائے, یہ جب تھوڑا ان کو بھوک لگے گی نا بندر نہیں کھلائے گا نا تو پھر یہ بندر کو جنگل میں چھوڑ آئیں گے تو محنت مزدوری کریں گے, ان کو پیسے نہیں دینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنیف اتاری, کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. بابا جانے آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, جن اسلامی بھائیوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے وہ قرآن پاک سیکھنے میں شرماتے ہیں, ایسے اسلامی بھائیوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کی شرم کو یاد کرنا چاہیے کہ وہاں کی شرم کوئی برداشت نہیں کر سکے گا, یہاں کی شرم بھی نفسیاتی اثر ہے. اگر کوئی بوڑھا قاعدہ پڑھتا ہے نا الف با تا سا تو وہ بھلے نفسیاتی طور پہ اپنے آپ میں شرم محسوس کرتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بوڑھا آدمی بھی ماشاءاللہ یہ قرآن کریم سیکھ رہا ہے. جیسے ایک بزرگ کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ بھوے بھی اس کی سفید ہو گئی تھی, شاید 100 سال سے زیادہ عمر بتائی جاتی تھی, وہ قاعدہ پڑھ رہے تھے اسلامی بھائی کے پاس اپنے, اور بھی کوئی حکایتوں میں بھی مثالیں ہیں اس کی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا تھا, خود اپنے جو ان کے اشعار ہیں اس میں کہ 40 سال میری عمر گزر چکی ہے. اسی طرح بخاری شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا, کہ سیادت حاصل کرنے کوئی مرتبہ مقام حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کر لو, کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے علم حاصل نہیں کیا جاتا. نہیں کسی کو مقام مل جائے, عمر بڑی ہو گئی, کوئی مرتبہ مل گیا تو اب اس کے بعد عام طور پہ وہ علم حاصل کرنے سے شرماتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد بھی سیکھو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے انہوں نے اکثر جو تھے ان میں سے بڑی عمر کے اندر ہی علم حاصل کیا تھا, کیونکہ ایمان ہی بڑی عمر کے اندر وہ لے کر آئے تھے. پھر اس سے متصل امام مجاہد رحمہ اللہ کا امام بخاری نے قول ذکر کیا ہے کہ علم حاصل کرنے سے شرم وہ کرتا ہے جس کے اندر تکبر ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا باپا جان، مجھے نالو محمد راشد علی اتاری آگے ماں مدرسہ المدینہ فیضان مدینہ میں اردا آیا. پیارے باپا جان جی بارگاہ میں عرض آئے تھے اساں درجے میں ویندا ہوں تھے پڑھائی جو دل نہ کندو کو اڑو مدنی گل بدایو اساں درجے وئی یکسوئی سا پڑھوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ سوال مدرسۃ المدینہ سے ہوا تھا اور نگران پاک کابینہ کی طرف سے ایس ایم ایس آیا ہے کہ مدرسۃ المدینہ سرپرستوں کے ساتھ 106 مقامات پر اجتماعی طور پر اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے، اس طرح کا یہ میسج ہے. پڑھائی میں ایک تعداد ہے جن کا دل نہیں لگتا، وہ کھیل کود میں بچوں کا دل لگا رہتا ہے. اب اس میں ایک تو صورت ہے کہ ماں باپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جیسے کبھی کبھی ان کو اچھی پڑھائی پر قرآن کریم اچھا پڑھتا ہے، وہ ریگولر جا رہا تو کوئی تحفہ دے دیں، اس طرح اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس کی مرضی کی کوئی چیز پکا کے کھلا دیں، تو یوں بھی اس کے دل لگانے کی طرف اس کا رجحان ہوگا. اور دوسرا مدنی منوں کو بھی یہ سوچیں کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ کو ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن کیا ہوتا ہے ابھی یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا، یہ ہوتا کیا ٹینشن، فکر ہے، صدمے، یہ ابھی آپ کو نہیں پہنچتے. نہ بال بچوں کی آپ کو فکر ہے، نہ کمانے کی فکر ہے. کمانے کی فکر کم تھوڑی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. جو بیچارے کم آمدنی والے ہوتے ہیں یا بے روزگار ہوتے ہیں ان کو بہت ٹینشن ہوتا ہے. تو ابھی آپ ٹینشن فری ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ پڑھ لیں گے توجہ کے ساتھ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ بعد میں بہت مشکل ہو جائے گا. بعد میں ذہن بھی عام طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، ٹینشن وغیرہ عمر کے ساتھ ساتھ بھی کمزوری آتی ہے حافظے میں. ابھی آپ کا بالکل ذہن جو ہے نا فریش ہے، تو دل لگائیں، آپ کوشش کریں قرآن کریم پڑھنے میں، اس کے فضائل پر غور کرتے رہیں. یہی فضیلت کافی ہے کہ جو قرآن کریم سیکھتا ہے اللہ اسے راضی ہوتا ہے، اس کو جنت دیتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے جنت دیتا ہے، جس میں طرح طرح کے میوے ہوتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں. یوں آپ اپنے آپ کو سمجھا بجھا کر دل لگانے کی ترکیب کریں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ دل لگ جائے گا. جب دل لگ جائے گا تو پھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا، آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا ایک روایت یوں ہے کہ التعلم فی الصغر کل نقش فی الحجر، یعنی بچپن کے اندر علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے پتھر کے اوپر نقش ہو. سبحان اللہ، وہ بھولا نہیں جاتا، پھر جو بچپن میں اگر اچھی طریقے سے پڑھ لیا یاد کر لیا تو وہ بڑے ہو کر یاد کرنے کے مقابلے میں بہت زیادہ یاد رہتا ہے. صلوا علی الحبیب. سوچتی ہوں میری دور، اٹھوں جلد سویرے، سوچتی ہو میری دور، اٹھوں جلد سویرے، تو مدرسے میں دل سے میں دل میرا اللہ لگا دے. آمین. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الحنان اتاری ہے. ہوں مدرسۃ المدینہ سکن میں پڑھا تو میرا سوال یہ ہے کہ حفظ کریں کے بعد اکثر مدنی منا مدرسہ چھڑی رہن تھا پچھے انہیں جو دیگر کم میں مصروفیت نے وقت نہ ملن کی وجہ سے اکثر اڑو تھے تو کہ منزلوں کمزور تھی ملن تھیں اڑو البتاڑو کے دیگر کم کے ساتھ ساتھ منزلوں بھی مضبوط تھی سکیں. جزاک اللہ خیر. آمین. میمن زبان میں یہ بچے نے سوال کیا. اب بچوں کے سوالات چل رہے ہیں اور بچے اغلب گمانے کے اب سو چکے ہوں گے. خیر کب کون سے سوال چلانے چاہیے یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. تو بچوں کو چاہیے, مدنی منوں کو چاہیے کہ وہ حفظ کرنے کے بعد اس کا دور کرتے رہیں, کیونکہ وہ حفظ کرنا آسان ہے, حافظ رہنا جو ہے نا یہ دشوار ہے, اس کو باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے. میں تو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ روزانہ کم از کم ایک پارا ہر حافظ جو ہے نا یہ اپنے اوپر نافذ کر دے کہ مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. حالانکہ یہ بہت کم ہے, ایک پارا تو ویسے ہی اپنے شجرے میں ہر ایک کو روزانہ پڑھنا ہوتا ہے چاہے حافظ ہو یا نہ ہو, لیکن یہ کہ اب یہ نہیں پڑھتے سستی کرتے تو یہ بیچارے مطلب بھول جاتے. بعض اسلامی بھائی تو اپنی بچیوں کو حفظ کرواتے ہی نہیں ہیں, وہ اسی لے کے یار حفظ کروائیں گے, اب یہ پھر امور خانہ داری میں جب پڑے گی تو اس کو یاد کیسے رہے گا. اب یہ کہ جو بھی والدین پڑھاتے ہیں نا یہ پہلے ذہن بنا لے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اس کو بھولنے نہیں دیں گے, تو پڑھائیں ورنہ پھر اس پر غور کر لیں. یہ بیچارے پھر بھول جاتے ہیں اور بھولنے کے پھر الگ مسائل ہیں. سارے بچوں کو چاہیے کہ دوہراتے رہیں, پڑھتے رہیں, آگے حفظ کرتے ہوں گے پچھلا بھی بھولتے جاتے ہوں گے, پچھلا بھی پکا رکھنا ہوتا ہے اور زندگی بھر پھر وہ اس کو یاد رکھنا ہے قرآن کریم کو, جو بہت تیزی سے یہ بلایا جاتا ہے پکڑ کے رکھنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا یہاں ایک عرضی ہے کہ عمومی طور پر یہ جو معاملہ پیش آتا ہے نا کہ بعد میں پڑھتے نہیں ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ جس وقت حفظ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا. اگر اس وقت اچھی طریقے سے یاد کیا ہو, اس وقت اپنے حفظ کو مضبوط کیا ہو, تو قرآن جتنا زبان پر رواں ہوتا ہے, جتنا زیادہ پڑھا ہوتا ہے, اتنا اس کو پڑھنے میں سہولت اور آسانی رہتی ہے اور اس کی عادت بنتی چلی جاتی ہے. عام طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ حفظ کے دوران اتنی محنت کی نہیں ہوتی, پڑھا نہیں ہوتا, پختہ یاد نہیں کیا ہوتا, تو پھر بعد میں پڑھنے میں بھی سستیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اگر دوران حفظ ہی اپنی عادت اس کی پختہ کر لے, اپنا حفظ پختہ رکھے گا, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیز اس کے لیے بعد میں جا کے یہ معاون بنے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. وہ اسلامی بھائی جو صحن میں ہیں ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہو سکے تو اندر آ جائیں, اور اگر بالفرض اگر آپ کو باہر بیٹھ کر ہی سننا ہو تو میرا مدنی مشورہ یہ ہے, مدنی التجا ہے, توجہ کے ساتھ یہ قیمتی مدنی پھول سنیے. ابھی مجھے دیکھیں ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ میں آپ کو ایس ایم ایس پڑھ کے سناتا ہوں کہ سلام کیا ہے, الحمدللہ آج مدنی مذاکرے کی برکت سے پتا چلا بندر وغیرہ کا تماشا دیکھنا حرام ہے, ہمارے پنجاب شہر میں اسے بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے، جتنی بار دیکھا کیا توبہ بھی کرنی ہوگی؟ ایک سوال ہے، جواب آپا سے لیتے ہم، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دور دور تک بیٹھے ہوئے لوگ مدنی مذاکرے کے کیسے کیسے مدنی پھولوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہاں بیٹھے ہوئے یا کہیں بھی او بی وین کے ذریعے بھی جو اسلامی بھائی ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ کوئی موبائل فون استعمال کر کے، جبکہ ہم نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے کہ موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، کتنے شرعی احکام بیان ہو رہے ہوتے ہیں، پھر سنی انسنی ہو جاتی ہے، غلط سننے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، تو وہ اسلامی بھائی جو سہن میں ہوں، ان میں جو کافی اسلامی بھائی ہیں، ظاہر ہے ہر چیز آن ایئر نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو برائے کرم مدنی التجا ہے، اپنے وقت اس وقت تو قیمتی بنائیں، اور جو آواز آپ کو اسپیکر کے ذریعے آ رہی ہے برائے کرم اس طرف توجہ رکھیں تاکہ ہم اپنے وقت سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ بابا یہ جو سوال آیا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ابھی بھی بعض بےچارے باتوں میں لگے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا فرمایا، نصیب کی بات ہے بس یار، یہ بس نصیب کرتے رہیں گے، اللہ نے چاہتا اللہ کرے گا۔ نہیں ایک تعداد سن رہی ہے، سن رہی ہے بابا، اکثریت سن رہی ہے جی ہاں، لیکن یہ سامنے نہیں سن رہے، اس کے پیچھے ہے نا، پردے کے پیچھے، ان کے پیچھے یہ چوپال اور لگے ہوئے، یہ بس آخری دس دنوں میں خون زیادہ جلانے کے شاید آپ کو مواقع ملیں گے۔ آپا آپ نیت کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ جتنے اسلامی بھائی ہیں ابھی چند دن ہیں، یہ ایسی اپنی تربیت کر لیں گے کہ آنے والوں کو بھی یہ مدنی مذاکرہ پورا سنائیں گے انشاءاللہ، بٹھائیں گے انفاظ، کوشش کریں گے پیار سے محبت سے، اور ثواب کی ہرس بڑھاتے رہیں گے تو امید ہے کہ آگے آ جائیں گے۔ تو جتنی بار وہ بندر ریچ بھالو کے یہ مداری کے کھیل جو دیکھے نا، ان سے توبہ کرنی ہوگی، یعنی یہ توبہ اس طرح کرنے چاہیے، ہم مل کے کر لیتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ آج تک میں نے جس اتنی بار بھی گناہوں بھرے مداریوں کے کھیل دیکھے ہیں، ان سب سے توبہ کرتا ہوں، صلو علی الحبیب۔ یہ خالی ریچ بھالو بندر نہیں دکھاتے، یہ بچہ جمورہ بھی دکھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا آلہ بلا دکھاتے ہیں، تو یہ سب لہو و لعیب اور مطلب باطل ہیں یہ کھیل سب۔ بچہ جمورہ باپا یہ اب نہیں بولتے، اب اور کچھ بولتے ہوں گے، ہاں اچھا اب ایک ہوتا کیا ہے، اب میں اس کو بولوں تو یہ کسی کو آئیڈیا آئے گی یار، انہیں کیا بیوقوف بنا لے گا انداز، ایک ٹوکری نما ہوتا تھا اس میں بچے کو بند کرتے تھے، پھر اب وہ بچے کی ایک سی ٹیکٹ ہوتا ہے بڑی سی ٹوکری، بچے کو یوں دبک جاتا ہوا گیا، پھر یہ اندر وہ ہاتھ ڈالتے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہاں گیا، ارے پھر اس میں جمپ مارتے، کہتے کو میں کودا اس میں، بچہ ہوتا تو اس کو چوٹ آتی، وہ لڑکا کوئی دبلا پتلا ہی ترکیب، وہ یوں سمٹ جاتا ہوگا، ترکیب سے اس کی پریکٹس ایسی کرواتے ہوں گے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اب وہ پھر باہر نکلتا تو بچہ جمورا، تو بولے جی، اب وہ سوال جواب اور لوگ ہنسے اور تجسس کریں تعجب کریں، پھر نوٹے کھینچے، یہ ظاہر ہے کہ بیوقوف بنانے والے تماشوں کے انداز، اور دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے، پھر یہ میجک شو دکھاتے ہیں، یہ تو اب تو بہت شاید وہ اس میں تنزل بڑھ چکا ہوگا، وہ منہ سے نوٹے نکالنا اور یہ تلوار نگل لینا، پرانے تو یہ سین پارٹ ہوتے تھے، اب تو خدا جانے کلاشن کوف نکلتے ہوں گے، اب تو بم نکلتے ہوں گے سب، یہ نظر بندیاں اور یہ جادو کے کھیل ہیں، یہ بولتے ہیں کہ جادو نہیں ہے نظر بندی ہے، اور کان گھما کے پکڑتے ہیں، جادو ہی ہوتا ہے اور یہ ایک اور بھی اسی طرح کا ایس ایم ایس آیا کہ میں بھی یہ دیکھتا تھا, بچوں کو دکھاتا تھا, دیکھنے کے لیے ان کو پیسے دیتا تھا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پتا چلا کہ یہ حرام ہے, نام بھی لکھا ہے اپنا. تو چلیں مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں تو بہت کچھ پتا چلے گا انشاءاللہ. اسی لیے میں نے اجتماعی طور پر یہ توبہ جی کہ بہت سارے میجک شو اور طرح طرح سب گناہوں کے شو ہوتے ہیں اس طرح کے, کم ہوں گے باپا ایسے. بلکہ یہ جو وہ لگاتے ہیں نا مجمع مارکیٹ بازاروں میں, ہمارے تو مجمع لگاتے ہیں, سلاد جیت بیچنے والے لنگور دکھاتے اور کیا کیا, یعنی کہ ایسے ایسے سین پاٹ کرتے ہیں کہ خدا کی بولا. یہاں تک کہ باقاعدہ وہ استنجا کرنے کے انداز میں بیٹھتے, یہ بھی تماشا کرتے بیٹھتے, کپڑے پہنے ہوتے, پھر وہ ہل ہل کے دکھاتے کہ تم کو یہ کرنا بھی نہیں آتا, اب میں تمہیں سکھاتا ہوں. اس معنی جمع کرتے ہیں وہ کچھ کٹوریاں بجاتے ہیں, یہ بڑی تیزی سے وہ, میں نے یہ سب تماشے ناجائز ہیں اس طرح کے. آپ بیچنے کے لیے مجمع لگایا اور کوئی ناجائز حرکتیں نہیں کی جمع کرنے کے لیے تو الگ بات ہے. ڈھول گلے میں پینٹ کرائیں گے, وہ ڈھول بجائیں گے, ایک کھڑا ہوگا وہ گھنٹی بجائے گا, پبلک اکٹھی, بچے اکٹھے, اب وہ منجن کی پڑیا نکالیں گے. تو اس سے پہلے جو کیا یہ سب ناجائز تھا. تو اس طرح کے مجموعوں کو بھی دیکھ کر کان بند کر کے آدمی تیزی سے گزر جائے. یہ سارے اس طرح کے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اب جیسے وہ اب تو بہت یعنی کہ تنزل ہو گیا ہے, ترقی کا الٹ ہے تنزل, گناہوں میں اب گناہوں کا مرض ترقی کرتا جا رہا ہے, تنزل یہ یعنی کہ جیسے کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, پہلے وہی گھنٹیاں بجاتے تھے تو ڈھولک بجاتے تھے, اب تو میوزک پر کان پھاڑ آوازوں سے گانے بجاتے ہیں. یہ جو بچوں کے جو آتے ہیں مطلب چیزیں بیچنے والے, بچے اس طرح دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. اب آگے چل کر کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی اسکرین بھی لگائیں گے جس میں وہ کارٹون دکھائیں گے, گھنٹیاں اور یہ میوزک بجا کر بچے بھاگیں ان کے کارٹون دیکھیں گے اور چیزیں بکیں گی ان کی, کچھ کہہ نہیں سکتے مطلب. لیکن تنزل اور پستی بڑھتی جا رہی ہے, اللہ تعالی مسلمانوں پر رحم فرمائے. آج ہمارے وادی کاغان میں بھی ہمارے مدنی مذاکرہ جمع ہوئے تھے اسلام بھائی, بلکہ ابھی میسج آیا شاید دیکھ بھی ہوں, وہاں کچھ سیٹلائٹ پرابلم کی وجہ سے وہ آن ایئر نہیں ہو سکے, لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ابھی ایسے میسج آیا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں. کہاں پر؟ وادی کاغان خیبر پختونخوا. بےچارے رہ گئے, آگے جی جی. اچھا اچھا, پاک تبارانی کابینہ پارس ضلع بالا. ماشاء اللہ ابھی تک یہ بیٹھے ہوئے بخیر راغلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت سارے ابھی تک بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. ان سے آج مدنی کا سوری نہ ایک آدھ ہو جائے. سبحان اللہ, پٹھانوں سے دو جگہ ہیں, دوسری کون سی جگہ ہے؟ دوسری وہ سب یہ تحصیل خان پور پنجاب پاکستان پاک خورشیدی کابینہ مدنی کسوٹی. سبحان اللہ, اب ان سے کیسے ہو یار, یہ انہوں نے فیضان سنت کا نام سنا ہوگا. یوں نہ کرو, سنا تو ہوئے گا نہ ہوگا, یوں نہ سونا ہوئے گا. اے بھائی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, کس کے فیضان سنت کا نام سنا ہاتھ اٹھائے, سب نے سنا نہیں ہے لگتا. ہاں ماشاء اللہ آواز پہنچی نا. کس کس نے فیضان سنت جلد اول مکمل پڑھ لی ہے؟ یہ پارس خیبر پختونخوا والوں نے تبرانی کابینہ پوری پڑھ لی ہو. دو تین ہاتھ اٹھ, پوری پڑھ لی ہے, بھلے عربی نہیں پڑھی, فارسی ہو تو بھی نہیں پڑھی, اردو اس کی پوری اول تا آخر. تو وہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر مجھے زیارت کروا دیں. ماشاء اللہ اچھا, اب ان میں جنہوں نے غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ لیے وہ ہاتھ اٹھائے. ان جو کھڑے ہوں میں غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ لی ہو, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بیٹھ جائے, غیبت کی تباہ کاریاں ان میں سے. جو غیبت کی تباریاں نہیں تباہ کاریاں نہیں پڑھی بیٹھ جائے نا. اب نیکی کی دعوت کا باب جو ہے فضان سنت کا باب, وہ جس نے پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے, ایک نے بھی نہیں پڑھا سارے بیٹھ جائے. اپنے پنجابیوں کو دیکھ لیتے ہیں پڑھا ہے ماشاء اللہ, تو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بیٹھ جائے. نیکی کی دعوت کا باب نہیں پڑھا وہ بیٹھ جائے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب آپ میں سے کس کس نے پڑھا ہے؟ پانچوں میں سے ایک نے بھی نہیں پڑھا. کچھ دیر میں آواز وہ ماشاء اللہ چار نے پڑھا ہے, پانچوں نے پڑھا ہے. مرحبا, چلو یہ ہم منتخب کر لیتے ہیں مدنی قصیدے کے لیے. اب یہی کتابیں جو وہاں یہ اپنے خورشیدی کابینہ والے ہیں, فیضان سنت جلد اول, نیکی کی دعوت, غیبت کی تباہ کاریاں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے فوراً کھڑے ہو جائیں. پنجاب میں جو اسلامی بھائی ہیں خورشیدی کابینہ, جی خورشیدی کابینہ پاپا, دونوں اڑ چکے ہیں. خورشیدی کابینہ میں کتنے ایسے ہیں اتنے؟ اچھا یہ تو رائٹ ہینڈ پر تو وہ خیبر پختونخوا, اور یہ جی پٹی لگائیے ماشاء اللہ تقریباً برابر برابر اسلامی بھائی کھڑے ہوئے. باقی اسلامی بھائی کوشش کر کے ان کتابوں کا مطالعہ فرما لیں. اب ایک سوال ظاہر پیر والے پنجاب والے اسلامی بھائیوں سے ہوگا, دوسرا ضلع بالاکوٹ خیبر پختونخوا والے اسلامی بھائیوں سے ہوگا. تو ہم پہلے ہم خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائیوں سے سوال شروع کر رہے ہیں, اور آپ کو طریقہ کار تو امید ہے معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس 11 سوال آتے ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ, اور اس کے بعد آپ نے نام بیان کرنا ہے. بپا وقت شروع کریں ہم. لبیک. جی خیبر پختونخوا سے پہلا سوال کیجئے, ہم وقت شروع کر رہے ہیں. آپ کا وقت شروع ہے, 20 سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس پہلے سوال کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, جو آپ کی ذہن میں مرادی شے ہے کیا اس کا تعلق زمین سے ہے؟ نعم, زمین سے تعلق ہے. ظاہر پیر سے دوسرا سوال کیجئے. نعم مانے ہاں, لا مانے نہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اس کے علاوہ بیٹھ جائیں, جو حصہ لے رہے ہیں وہ بچے بیٹھ جائیں. اب مائک. جی جی دوسرا سوال بھی خیبر پختونخوا سے کیجئے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, وعلیکم السلام. کی چیز ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, متصف ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ. باپا جان جو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھ متصف ہے یا نہیں؟ اور خان صاحب مجھے جواب تو دینے دیجیے آپ, میں جواب دیتا ہوں, آپ کی آواز آ رہی تھی سمجھ نہیں آتی. جی اب سوال دوبارہ کیجیے, آپ سلام کر کے رک جائیں تھوڑا تاکہ میں جواب دے لوں. پجان آپ کی مرادی چیز حیات ظاہری کے ساتھ متصف ہے یا لا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ کی مرادی شخصیت مرد ہے؟ نعم. آج کی مرادی شہ مرادی شخصیت ہے اور وہ مرد ہیں, اور آپ کے تین سوالات ہو گئے, چوتھا سوال بھی ظاہر پیر والے کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظور حسین عطاری, ڈویژن خورشید ملت. باپا جان امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق پاک و ہند سے ہے؟ یہ دو سوال ہیں نا, اس میں سے پاک کا پوچھے ہند کا پوچھے, کوئی ایک پوچھے. اس مراد ہندوستان سے. نعم. شخصیت آج کی مرادی شے مرادی شخصیت ہے اور تعلق ہند سے ہے, اور آپ یہ خیبر پختونخوا والے عاشقان رسول وہاں سے سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبیر احمد اتاری مانا والا سے. بابا کی بارگاہ میں دو سوال ہے کہ جو مرادی شخصیت ہے کیا ان کا تذکرہ ہماری شجرہ اتاریہ میں بھی موجود ہے؟ نعم, شجرہ شریف میں بھی تذکرہ ہے, ہند سے تعلق ہے. آپ کے پانچ سوال ہو گئے, چھٹے کا وقت جاری ہے اور ظاہر پیر سے سوال کیا جائے گا چھٹا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام غلام جعفر مدنی ہے. پاک خورشیدی کبینہ ظاہر پیر, ماشاء اللہ, عرض یہ ہے کہ جو آپ کی کسوٹی کے اندر شامل ہے جس شخصیت, کیا اس کا نام علی نام نہیں بتانا ابھی ہوتا ہے؟ اچھا علی. نعم. سبحان اللہ, چھ سوالات ہو چکے ہیں, اب ساتواں سوال جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہوگا. باپا اب سوالات کروائے, نام لے لیں جلدی. ہم نے پٹھانوں کو خوش کر رہا تھا یار کہ یہ ان کو پٹھان شخصیت دی جائے. اب کیا فرماتے باپا نام؟ ان کی برادری میں دی, ابھی پہنچ تو گئے یہ لوگ. پہلے یہ سوال سنتے ہیں. جی پوچھئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان پارس سے اشرف عطاری. بابا جان میری آپ سے عرض ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق بریلی شریف سے ہے؟ نعم. ظاہر پیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو آپ کی مدنی کسوٹی میں شخصیت شامل ہے, کیا وہ آپ کے پیران عزام میں بھی شامل ہوتے ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. جی پارس خیبر پختوخوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جو آپ کی مرادی شخصیت ہیں کہ مجدد کے نام سے بھی مشہور ہیں؟ مجدد کے نام سے؟ مجدد کے منصب سے مشہور ہیں. نعم. ظاہر پیر. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو شخصیت آپ کی مدنی کسوٹی میں شامل ہے کیا اس کے نام کے ساتھ اشا اور خان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ نعم. جی آپ بول کے سوالات کر رہے ہیں بےچارے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے سوالات کر رہے ہیں. بپا نام ماں مدری فیس کہاں سے بپا؟ یہ پارس کی طرف آ گیا ہے, خیبر پختوخوا والوں کے پاس جو اچھی جو سب سے اچھی مدنی فیس دینا وہ نام بتا. یہاں کام کی زیادہ ضرورت ہے کہ دیکھو اکثریت نے مطالعے نہیں کیے, بہت کام کی ضرورت ہے. تو یہاں تو فیس وقف مدینہ سے کم ہونی بھی نہیں چاہیے. جی کون ہے وقف مدینہ؟ پارس والے ہیں, ظاہر پیر والے ہیں, جلدی جلدی بتا دیجئے. وقف مدینہ والا کھڑا رہے, باقی اسلام میں بیٹھ جائے. اور اگر آپ کے یہاں کوئی بھی وقف مدینہ کے لیے ابھی نہیں ہے تو سب بیٹھ جائیں گے, تو دوسری طرف جو کھڑے ہوں گے وہ اعلان کر دیں گے نام کا. ہاتھ ہاتھ ترکیب فرما لیجئے. ماشاء اللہ یہ تینوں وقف مدینہ ہیں, ظاہر پیر خان ایسا خان پور. اعلان کے مطابق تو یہی ہونی چاہیے, سمجھے یا نہیں سمجھے, آواز گئی یا نہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں ایک تو آپ کی برادری کے ہیں مدنی ہے. ہاں ایک بیٹھ گئے. یہ دونوں وقف مدینہ پاپا دونوں طرف ایک ایک مائک ہے. ایک کو سونپ دیا بھائی, تم وقف مدینہ ہو جاؤ. سوال زیادہ کیے نہیں انہوں نے. ہم چلے یہ بہت تھار وقف مدینہ. دیکھیے یہاں بھی تو ہیں. فرمائیے نام. دونوں نام بتا دے. دونوں ایک ساتھ نام. غلام جعفر المدنی پاک خورشیدی کابینہ ظاہر پیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ کی مرادی باپا جان آپ کی مرادی شخصیت کا نام امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ویسے ان کا اصل نام یہ مدنی بتائیں گے, اگرچہ آپ نے نام لیا صحیح ہے لیکن اصلی نام جو ہے نا حقیقت میں نام کیا تھا یہ ان کا بھی وصول ہو جائے نا کھڑے میں. تو حقیقی نام بتائیے کیا تھا؟ کمل نام اشا. جی الحافظ الحافظ القاری اشا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان. یعنی دونوں کے یار مسئلہ کر رہے ہیں. مدنی آپ نے بتا دو گے یار. مختار اصل نام مختار. مختار مدنی باقی ادھر ہوتے تو میں گرفتار کروا دیتا. مختار مدنی یار گرفتار ہو ہی گئے نا وقف مدینہ کے نام پر. تاریخی نام ان کا مختار رکھا گیا باہر نکالا گیا. ان کا نام المختار جو ہے تاریخی تاریخی نام. ان کا نام کیا تھا؟ ان کا محمد. جواب درست ہے. ان کا نام تھا محمد. امن میاں بھی پیار سے بولتے تھے ان کو گھر میں, لیکن نام ان کا محمد. دادا جان نے احمد رضا کہہ کر پکارا, جو مشہور یہی ہوا. صلو علی الحبیب. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد. احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بہایا ہے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فضل الرحمان مسعود کرانتی شہر منچا میں رہتا ہوں. میں تقریباً دو ماہ ہو گئے کہ میں مدرسۃ المدینہ آنا میں پڑھتا ہوں. میں نے مدرسۃ المدینہ آنا میں بہت کچھ سیکھا. میں اپنی ڈیلی لائف میں جو کچھ کام کرتا ہوں سننے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہے. میری فیملی نے بھی سننے کے مطابق کام کرنا سیکھا ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن ایک بہت اچھی تنظیم ہے جس نے دنیا کے ہر ملک کے پڑھنے والوں کو اسلام کے نزدیک کیا ہے. میرا نام محمد عدنان حسین عطاری ہے. میرا تعلق انگلینڈ کے شہر برمنگھم سے ہے. میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا طالب علم ہوں. میں مدنی قاعدہ سے بہت مستفید ہوا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ خود بھی مدنی قاعدہ انشاءاللہ عز و جل سیکھوں گا اور مزید سکھاؤں گا. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ روحانیت کو کس طرح حاصل کیا جائے. دعاؤں کی درخواست ہے. روحانیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ایک قلبی سکون اور کیفیت پیدا ہوگی جس کا دوسرا نام ہم روحانیت رکھ لیں. اس میں اخلاص ضروری ہے. اطمینان سے وہ کام کیا جائے جلد بازی میں اور غلط انداز میں اگر کریں گے اخلاص نہیں ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا تو یہ پھر اس میں روحانیت حاصل نہیں ہو سکے گی. بس اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے تو انشاءاللہ روحانیت حاصل ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ارشد عطاری ہند راجستھان کے کوٹا شہر سے جب دعوت اسلامی کو نفلی صدقات عطیات اور زکات دیتے ہیں تو اس سے ہمارا دل بہت مطمئن ہوتا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بینک کے ذریعے دعوت اسلامی کو زکوٰۃ کیسے ادا کیا جائے. برائے کرم اس کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. یہ آن لائن کا طریقہ کار یہ ہے کہ اکاؤنٹ نمبر ہمارا یہاں دیا جاتا ہے. آپ اس اکاؤنٹ نمبر میں اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں. اگر مدنی چینل کی اسکرین پر دعوت اسلامی کا جو آن لائن اکاؤنٹ نمبر ہے اگر وہ دکھا دیا جائے تو اس اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے ترکیب بن سکتی ہے دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کے لیے. مزید یہ کہ آپ کو مزید جو تفصیلات چاہیے اب دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس کا اس پر آ جائیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ وہاں ڈونیشن کا پورا ایک وہ بنا ہوا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو امید کرتا ہوں شاید وہاں آپ کو مزید تفصیلات مل جائیں گی. اور آج بھی مدری مذاکرے کے بعد جو فیضان سحری کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ایک ہے باپا وہ دنیا میں ایک ٹیلی تھون کر کے چلی ہے وہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے آج ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں وہ مدنی عطیات کے لیے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنائیں گے اور اس کے لیے تیاری ہے ساؤتھ افریقہ یو کے پاکستان وغیرہ مختلف ممالک میں ذمہ دار بھی تیار ہیں پہلے سے اس کی تشہیر ہے تو امید ہے کہ آج اس انداز سے بھی ٹیلی فون کر کے اپنے مدنی عطیہ دعوت اسلامی کو جمع کروانے کا اعلان کریں گے امید ہے باپا جی انشاءاللہ. اور ہماری نیت ہے کہ اس طرح جو جمع کرواتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے ہم جملہ ایک کوئی جملہ ایسا بنا لیں گے آپ سے بھی عرض کریں گے باپا ان کے لیے آپ بھی دعا کر دیجیے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد مدین مندی وائبٹن ضلع ننکانہ صاحب سے بول رہا ہوں. پیارے بپا جان میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں اس لیے کہ وہاں میرا ایک دوست بھی آتا ہے اور میں دیگر مسجد کے دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ میرا ریاکاری میں تو نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں کوئی حال بتائیں. مسجد کے کام کاج کرتے ہیں شاید یہ کہنا چاہتے ہیں. پاپا مسجد کے اندر دوست ہیں ان دوست کے پاس جاتا ہوں. اب وہ دوست اس طرح کے ہوں گے جو مل کر جیسے مسجد کے اندر کچھ کام ہوتے ہیں رمضان کے وقت تراویوں کے وقت اس طرح تو اب دوست سے ملنے کی غرض سے بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں نماز بھی ہو گئی مسجد کے کاموں کے اندر شرکت بھی ہو گئی تو اب یہ ملی جلی اسی کام ہے یعنی جانا دوست سے ملنا ہے. اب وہ دوست کے کام اس طرح کے مسجد کے ہیں تو میں بھی اس پہ مشغول ہو جاتا ہوں تو میرا یہ عمل ریاکاری ہے اخلاص ہے نہیں ہے کیا صورت ہے اس کی؟ ریاکاری کی تو کوئی وجہ نہیں ہے اس میں. ریاکاری کی تعریف اگر پیش نظر ہوگی نا تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ریا کی تعریف یہ کہ عبادت سے لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا یعنی عزت بنانا مقصود ہو یا رقم حاصل کرنا مقصود ہو یہ ریا کی تعریف. تو یہاں اگر اس لیے وہ عبادت کرتا ہے کہ اس کے جو دوست ہیں وہ ان کے دلوں میں میری عزت بن جائے گی کہ ہاں یہ بھی نیکی کرتا ہے تو مسجد کی خدمت کرتا ہے اگر یہ نیت ہے تو ریا ہے یہ. اور اگر یہ نیت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ٹھیک ہے دوستوں کے لیے گیا ملنے کے لیے اب وہ دل ہو گیا کہ چلو یار آئے ہیں تو نماز بھی پڑھ لیں کوئی خدمت بھی مسجد کی کر لیں اللہ تعالی راضی ہو جائے گا. تو اگر ثواب کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا اور یہ کرنا بھی چاہیے نیت اچھی کرنی چاہیے تو انشاءاللہ آپ ثواب سے محروم نہیں رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا آج ہمارے زمزم نگر سے ہمارے صحافی اسلامی بھائی مجلس نشر و اشاعت کے اسلام بھائی یہاں کم و بیش 12 گھنٹے گزارنے کے لیے آئے تھے اور یہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاروق تبسم ہے میں صحافی ہوں اور حیدرآباد سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مختلف لوگ جو ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں جو کہ عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے, تو وہ ایسے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور میں دعا کی بھی درخواست کروں گا کہ حیدرآباد کے جو صحافی دوست آئے ہیں ان کے لیے آپ دعا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, یوں ایسی مصروفیات ان کی ہوتی ہیں. پھر عید کی نماز کی اپنی اہمیت ضرور ہے, یہ پنجگانہ جو نمازیں ہیں ان کی بھی اپنی اہمیت ہے, فرض ہیں. تو ایسی نوکری کہ جس نوکری کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے, ایسی نوکری جائز نہیں ہے. اور بلکہ اگر اس نوکری کی وجہ سے جماعت ترک ہوتی ہے, یعنی ایسی ڈیوٹی ہے, ذمہ داری اس کی کہ نہیں جا سکتا, اور یہ بھی شرعی عذر نہیں ہے, جبکہ مسجد موجود ہے, کوئی رکاوٹ ہے نہیں جماعت میں, وہ اب جماعت سے نماز پڑھنا ہوگا. اب بعض ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ وہ حفاظت کی ڈیوٹی, اگر وہ حفاظت نہیں کرے گا, جیسے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا خطرہ ہے کہ اس کو اغوا کر جائیں گے, اور اب اگر ڈیوٹی نہیں دیتا یا اس کو گولی مار دیں گے, اور اس کو کھڑا رہنا ضروری ہے مسجد میں, اس کا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو یہاں رعایت دی ہے علماء نے ایسے مواقع پر. لیکن اب صحافی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے, صحافی نماز پڑھے گا تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا, نہ کسی کی جان چلی جائے گی, تو اس لیے وہ ان کو ایسی ڈیوٹی, جیسے بھی ڈیوٹی ہے, یہ نماز اپنے وقت پر پڑھنی ہوگی با جماعت, اگر مسجد ہے قریب میں تو وہاں با جماعت پڑھنے کے, اور کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو با جماعت نماز پڑھنی پڑے گی, ورنہ گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مختار احمد ہے, میں ضلع بدین شہر ماتلی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اذان جب دیتا ہے مؤذن, تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو چوم کر آنکھوں پہ رکھتے ہیں, کیا یہ اذان دیتے دیتے آنکھوں پہ یہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, چوم سکتے ہیں یا نہیں؟ اذان دینے والا بھی چومے تو کوئی حرج تو نہیں ہے, جبکہ لب سے بول رہا ہے. اور اصل چومنا یہ ہے کہ چومنے میں زبان کا عمل دخل نہیں ہے, لیکن یہ جو اس طرح چومنا ہے یہ طریقہ ہی نہیں ہے. چومنے سے یہ کہ ہونٹوں پر رکھنا مراد ہوتا ہے. اب اگر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, ہونٹوں پر اگر یہ انگوٹے رکھتا ہے تو ایسا لگتا بھی نہیں کہ فرق پڑے, پڑے گا آواز میں فرق تو پڑے گا, تھوڑا فرق بھی پڑے گا. مستحب جو لکھا ہے وہ سننے والے کے لیے لکھا ہے. اب وہ لکھا سننے والے کے لیے, لیکن ہم نے اب جیسے ہم صلی اللہ تعالی علی محمد یوں کرتے ہیں تو فرق تو نہیں پڑا چومنے میں, پڑھتے ہوئے اصل میں وہ طرز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, اذان کے طرز میں فرق پڑے گا اور آواز دبے گی تھوڑی. جی ہاں, کان میں انگلیاں تو وہ ڈائریکٹ وہ اب اس کی علت تو ختم ہو گئی, لیکن باقی ہم اس کو روک نہیں سکتے جب تک علماء منع نہیں کرتے, کیونکہ وہ پہلے مناروں پہ اذانیں دی جاتی تھی, تو وہ کان میں اس لیے انگلی ڈالی جاتی تھی تاکہ یہ زور سے بولے, یعنی کہ کان بند کر کے بولنا ہوتا ہے. خالی اب یوں کرتے ہیں, یوں ہلاتے ہیں, اب خدا جانے یہ کیسے کرتے ہیں. ایکسرسائز یا مساج کرتے کانوں میں, اچھا حیال السلام پر بھی بڑی ہے لیکن ایکسرسائز کر رہے تھے, حالانکہ وہ طریقہ کیا تھا, تو منارے ہوتے تھے, منارے بھی بعد میں یاد ہوئے, دور رسالت میں تو نہیں تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو مناروں کی دونوں طرف وہ تاک یعنی کھڑکیاں بنی ہوتی تھی, اب بھی ہوتی ہے کھڑکیاں, تو وہ کھڑکی ہو تو لکھا باہر چیز میں کہ منہ نکال کے وہاں سے کرے تاکہ دور دور تک آواز جائے. اذان یہ اعلان ہے نماز کے لیے, تو اس کی آواز دور تک جانی مقصود ہوتی ہے, اور کان میں انگلیاں ڈالنے کا مقصد یہ کہ تاکہ زور سے بولے. تو اس کا مطلب یہ کہ کان ڈھک جائیں انگلی اچھی طرح, ایسا نہیں کہ اس کو ایزا پہنچے, اپنے کان کو ایزا نہ پہنچے, لیکن جس کو کان میں انگلیاں رکھنا, اب دیکھیے آپ جو کان میں انگلیاں داخل کریں, میری آواز خود مجھے مدھم نظر آ رہی ہے تاکہ میں اور زور سے بولوں. آپ نے عموماً دیکھا کہ بہرا چلا کے بات کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نہیں سن پا رہا تو یہ بھی نہیں سن پا رہے ہوں گے. تو کان میں انگلیاں اس طرح اچھی طرح ڈالے, اور یہ اس کو یوں یوں یوں کرنے کا یہ اختراع کرتے ہیں, وہ دیکھا دیکھی جب بھی پشتی لگتا چلا آ رہا ہے. یوں بس نارمل کان میں انگلیاں ڈال کر, اب حیا علی الصلاح پر طریقہ یہ کہ وہ پورا منہ پھیر کر اب کہے حیا علی الصلاح تاکہ سیدھی طرف والے سن لیں. لیکن ہمارے مؤذن صاحبان کی اکثریت دیکھا دیکھی علم کم ہوتا ہے, تو وہ پورا حیا علی الصلاح کر کے یوں, اور تھوڑا سا یوں کریں گے پھر یوں کر کے وہ ساری لاتے ہوتے ہیں. پھر یہ حیا علی الفلاح بھی اسی طرح حیا علی الفلاح, اور پورا کرنے سے پہلے وہ پھر اپنے مائک پر آ جاتے ہیں. تو وہ کھڑکی سے منہ نکالے یا اس طرف کھڑکی نہ ہو تو ویسے ہی منہ کرے کہ اس طرف آواز پہنچے اور بلند آواز سے اذان دے. اور مؤذن کا جہیر الصوت ہونا چاہیے جس کی آواز بلند ہو. لیکن اب یہ مائک نے یہ ساری ضرورتیں پوری کر دی ہماری, تو اب بھی چونکہ علماء یہ منع نہیں کر رہے تو ہم کان پر انگلیاں ڈالیں گے اسی طرح, وہ دائیں بائیں بھی دیکھیں گے, بلکہ وہ اقامت میں بھی دائیں بائیں دیکھنا ہوتا ہے, اقامت میں نہیں دیکھتے. حیا علیہ السلام اقامت میں بھی دیکھنا چاہیے, لکھا بار شریعت میں. پاپا یہ جو بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو اس وقت بھی دائیں بائیں کوئی ہوتا نہیں ہے, لیکن اس وقت بھی یہی لکھا ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ اپنے منہ کو پھیرے گا, وہ کانوں پہ ہوٹ رکھ کے دیتے ہوں گے یہ اذان. ہوٹ ابھی ہے کہ کپڑے کھینچ کے اس کے بےچارے کا ٹائے, اب وہ اوا کر رہا ہے, اب وہ کان پہ اس کا مسلط ہے, اور اس میں تو بےچارا یار تو آپ کی آواز پریشان ہو رہا ہوگا. تو یہ نہیں ہوتا, اب یہ بچہ ہے یہ لپٹا ہوا چادر, اب یہ اس کا سیدھی طرف ہے, اب یہ اس کو پکڑ گئی ہوں سیدھے کان میں, اب یہ چادر ہٹائی تو کان پہ منہ رکھا بےچارے کا, یہ کاکڑا نہ اس کا وہ پردہ نہ پڑ جائے, یہ نہیں ہوتا. سیدھی طرف رخ اس طرف, اب بائیں گا اس طرف, بھلے چادر ہے کوئی حرج نہیں. اب یہ کہ یہ سب مدنی مذاکرے اٹینڈ کرتے رہے نا ہمارے مؤذن, اور یہ اذان دینے والے تو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح پاپا یہ انگلیاں ڈالنا, اس کو حدیث پاک میں حکم ارشاد فرمایا ہے, تو اس کو اسی لیے مستحب لکھا گیا ہے. تو بعض اوقات علل یعنی وجوہات جو ہوتی ہیں کہ کس بنیاد پر یہ حکم ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں, لیکن حکم باقی رہتا ہے. یہی ہم میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ہٹائیں گے نہیں, اس کو رکھیں گے, اگرچہ اب اس کی حاجت نہ رہی, جو حاجت تھی وہ جاتی رہی مائک کی وجہ سے. اب جہاں مائک کے بغیر اذان ہوتی ہوئی تو وہاں حاجت موجود ہے, تو ہم مطلب یہ نہیں کہ اس کو بھی باقی رکھیں گے. مستحب ہے یہ انگلیاں ڈالنا, دائیں بائیں دیکھنا, یہ دائیں طرف آواز پہنچانا مقصود ہے, وہاں یہاں لیفٹ سائڈ آواز پہنچانا مقصود ہے. تو پوری حیا علی الفلاح اب لیفٹ سائڈ ہونی چاہیے, نہ کہ یوں خالی سر ہلاتا رہے. اس بعض تو سر کے ساتھ سینہ بھی گھما دیتے ہوں گے, سینہ نہیں گھومنا چاہیے, سینہ قبلہ رخ رہے خالی سر گھومے چہرہ. پاپا بھی جو آپ نے یہ فرمایا نا کہ بچے کو اس طرح وہ کپڑا نہ ہٹائے, بہت ساری باتیں مذاکرے میں حقیقت ہے کہ وہ سیکھنے کو ملتی ہیں کہ شاید واقعی کتابوں میں نہیں ملیں گی. پاپا یہ جو ہے اس پہ وہ جو بھی اذان دیتا ہوگا نا تقریباً اسی طرح, ہاں اس پہ جو ہے نا یہ باتیں جو ہے نا مدنی مذاکرے میں ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے. پاپا ناجائز نہیں ہے کپڑا ہٹانا, لیکن حاجت نہیں. اب جیسے دم کرتے ہیں ہم لوگ دم, یہ بٹن کھولتے ہیں یا یہ پورا سینہ کھولیں گے پھر دم کروائیں گے. اچھا اب بالفرض پیٹ میں درد ہے, کیا کرو گے؟ پیٹ پھاڑو گیا, ہاتھ نکال کے دو گے دم کرنے کے لیے میرے کو؟ دل کا درد ہے پاپا, دل کے لیے بھی کھولتے ہیں سینے پہ دم, کھولتے بےچارے. تو یہ اس کی حاجت نہیں, کپڑوں پہ دم کافی ہے. جب یہ آپ کے مطلب چمڑا پھاڑ کے اندر کے درد پہ یہ پھونک پہنچ رہی ہے، تو یہ کپڑا تو چمڑے سے زیادہ ڈھیلا ہوتا ہے، اس میں پہنچ جائے گی ہوا. جی جی ہاں فاتحہ یار یہ اس پر تھوڑا بزرگوں کا عمل ہے، اس پر تھوڑا سا کھولتے یعنی پانی بھی تھوڑا سا کھولتے، وہ جو بھی چیز آئی اس کو کھولتے، یہ علماء میں یہ طریقہ رائج ہے. لیکن آپ کی بات بھی سمجھ میں آتی کہ یعنی کہ آپ نے نہیں فرمایا، لیکن شاید یہ آپ کی ایک نہ بھی ہو تو یہ وجہ بنتی، یہ ایک رکاوٹ بنتی ہے کہ جب دیکھ کھلے گی یا وہ چیز کھلے گی نا، توجہ بٹے گی، خوشبو آئے گی، وہ زردہ چمک رہا ہوگا، کہیں مٹھائی چمک رہی ہوگی، کہیں بریانی کی بوٹی نظر آ رہی ہوگی. اب جو پڑھا جا رہا ہے نا، اس میں پڑھنے والے کو بھی بےتابی ہوگی اور سننے والے کو اس سے زیادہ اضطراب ہوگا، یا مولانا یا ٹکی کرے تو اچھا ہے، جلدی سے بریانی کھا ڈالے. تو یہ بند ہو نا تجسس تو ہوگا کہ اندر کیا ہے، لیکن شاید تکلیف کم ہو. ہاں اگر سادہ غذا ہے تو کھول ہی دینی چاہیے تاکہ وہ سکون سے فاتحہ پڑھے گا، یہ اچھا ہے. یہی حال باپا وہ افطاری میں عین قبولیت کے اوقات اور سامنے جو ہے نا وہ پکوڑے سموسے اور پتہ نہیں کیا کچھ رکھا. یہ تو حقیقت میں سخت امتحان ہے، اسی لیے اپنے یار پانی سمجھ میں آتا ہے، کھجور پانی، یہ کھجور منہ میں رکھ لی دعا کری، مگر وہ پھر کلی اور منہ صاف کرنا ہوگا نماز کے لیے، جو کر سکتا ہے بے شک کھجور استعمال کرے، ورنہ پھر پانی پانی کا گھونٹ ایک پی لیا تین پی لیے. اب دعا مانگے کہ افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. اب یہ کہ یہاں جہنم سے قیدی آزاد ہو رہے ہیں، ہم کباب سموسوں پکوڑوں کو قیدی بنا رہے ہیں، مشغول ہو گئے. بالکل یہ نے یقین مانے ایسا امتحان ہے کہ میرا بس چلتا میں یہ کباب سموسوں پر پابندیاں ڈال دیتا ہر مسجد میں، لیکن ظاہر ہے کہ میرا بس نہیں چلتا، اور شرعاً گناہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یہ کہ ایک فضیلت کی بات کر رہا ہوں، وہ دعا کی فضیلت چھوٹ جاتی ہے. اچھی خاصی روزے کی دعا یاد کی ہوتی ہے افطار کی، وہ بھی یاد نہیں آتی اس ٹائم پہ، کیونکہ اب یہ دعائیں کرنے جائیں گے تو سموسے کباب رول یہ سب چٹ ہو جائیں گے. اب رہ جائیں گے وہ چھلکے والے کیلے، یہ کون کھائے گا؟ پھر وہی بچیں گے سر، ہم کو کھانا ہے کباب سموسے، وہ تو دعا میں رہ گئے تو یہ رہ گئے. تو دعا کے بدلے کباب سموسے پہ ڈن ہو جاتا ہے، نفس ڈن کر لیتا ہے. یہ دعا پہلے بھی جائز ہے، لیکن یہ کہ سورج ڈوبا، افطار کیا، کچھ پیٹ میں گیا، روزہ کھلا. اب روزہ کھلتے ہی یہ جو دعا مانگی جانے، یہ قبولیت کی اصل گھڑی یہ افطار کی. اللہ نصیب کرے ہم سب کو جذبہ عطا فرما، کباب سموسوں سے اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر بے نیازی نصیب فرما دے. حرص ختم ہو جائے، مسجد کی پہلی صف میں آدمی بیٹھ جائے، پہلی صف کی فضیلت ملے، پانی کا جو بھی ہے گھونٹ یا بوتل رکھ لے اپنے پاس، اور اسی سے پانی پیے. یہ سننے میں بھاری پڑتا ہے باپا، حقیقت یہ ہے کہ جو شروع شروع میں ہم فیضان مدینہ میں جب ہم نے یہ سب تحریک چلائی تھی تو اسلامی بھائیوں کی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تھوڑی بہت سوڑی شوٹھی تھی، اوکے یار یہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے، لیکن جب خود ہی اس کے فائدے دیکھے. دوسری بات یہ باپا کہ اب تک اس پر عمل نہیں کیا ہے، گھر میں بھی اور کہیں اور بھی، اگر ایک مرتبہ اسلامی بھائی ہمت کر لے اور یہ پانی اور یہ جو نارمل سی چیز ہوتی ہے اس پر اکتفا کر کے یہ اٹھ جائے تو اس کو کوئی مطلب کہ ایک دو دن میں وہ نارمل ہو جائے گا، اس کو ایسا لگے گا کہ یار یہ خالی خالی میں مطلب کہ اتنی دیر تک میں ان چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا، تو وہ ایک نفسیاتی طور پہ ایسا رکھتا ہے کہ جیسے غروب آفتاب ہوگا تو یہ 8-10 چیزیں سامنے ہوتی ہیں نا، تو کوئی جیسے کہتے کہ روزے کا لطف دوبالا ہو گیا. وہ بھی وہ رونق ہے روزوں کی. جی ہاں افطار کی یہ جو آئٹم ہے نا یہ رونق ہے. پاپا ایک تعداد ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یار وہ جیسے افطاری کے بعد نا ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ایک تعداد ملی ہے، وہ ہو سکتا ہے پاپا یہ جو ہے نا جیسے ہی ادھر روزہ کھلا وہ ٹھنڈی بوتل یا کوئی ٹھنڈا شربت پھر پکوڑے سموسے یہ سارا جو پیڑ میں ڈال کے اب آئے گا تو وہ پھر بے حال ہی ہونا اس میں. چل بس یار وہ اب بھی جیسے نیتیں سب کر رہے ہوں گے، یار واقعی یار وہ دعا مانگنی چاہیے, کیونکہ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن پھر جب مغرب کے پہلے نٹھال ہو جاتے ہیں, پھر یہ جو تھال کھلتے ہیں اور خوشبوئیں آتی ہیں سموسے پکوڑے کی, ایک مانوس خوشبوئیں ہیں, ایک تصور سے لطف آتا ہے آدمی کو جب بھوکا ہوتا ہے, پکوڑے کی دکان سے نکلے تلے جا رہے ہیں پکوڑے, ویسا جی چاہتا ہے کہ اگر کوئی آدھا گھنٹہ پہلے روزہ کھل جائے تو بھی جلدی جلدی میں کھا ڈالوں. اللہ کرے کہ ہماری حصہ کھائیں, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ دعا بھی مانگے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا مجلس آن لائن مدرسۃ المدینہ کے اسلام بھائی سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, اعلی حضرت کی کنیت ارشاد فرما دیجئے. پیارے بابا جان, میرا نام محمد جنید اتاری ہے, اعلی حضرت کی کنیت ارشاد فرما دیجئے. ایک بار اور بول لو, اسکرین پر بار بار یہ سعادت ملے گی نہیں آنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فرق نہیں آو نہ گھڑیال بھی نہ روڈ نہ میں فرق بھی نہیں آو. پیارے بابا جان, اعلی حضرت کی کنیت ارشاد فرما دیجئے. ابو محمد, یعنی ابو محمد ہے کنیت اعلی حضرت کی, جتنے ہی بیٹے تھے سب کا نام محمد رکھا تھا اعلی حضرت نے, چار بیٹے تھے پانچ تھے. نہیں عبد المصطفی وہ بیٹے تھے. اچھا, دونوں کا نام اعلی حضرت نے محمد رکھا تھا, غالباً کنیت ابو محمد تھی لیکن کہیں لکھا وہ ملے نا. بپا فتاوا ابو محمد لکھا ہے فتاوا رضویہ میں, ایک جگہ خطبے میں خود اعلی حضرت نے اپنی کنیت ابو محمد لکھی. ابو محمد غوث پاک کی کنیت کو بتائے گا آپ میں سے کس کس کو معلوم ہے؟ اعلی حضرت کی تو طے ہو گیا ابو محمد کنیت, غوث پاک کی قادریوں کون بتائے گا؟ ایک کو بھی نہیں پتا. مدنی مذاکرے میں بتائی جا چکی ہے بابا. ایک نے ہاتھ اٹھایا, ڈرتے ڈرتے کچھ دو تین انگلیاں آگے پیچھے, مکمل ہاتھ نہیں اٹھاؤ. بابا یہاں تربیت گاہ پہ دو تین اسلام آئی ہیں ماشاء اللہ. آئیے پوچھیں تو پتا چلے گا صحیح معلوم ہے کہ نہیں ہے. آئیے مولانا لوگ تو بتا دیں گے, یہ ماہ کفل مدینہ والے آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کھڑے ہوئے آپ مولانا لوگ, آپ کو تو پتا ہوگا, زور سے بتائیں. عبد الرزاق, ابو عبد الرزاق, وہاں سے مائک پر بتائیں کیا بتاتے ہیں. عبد الوہاب, عبد الرزاق, نان بتائیں. ابو رزاق, ابو رزاق, لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے مدرسے آپ کے شہزادے کا نام رزاق نہیں تھا, عبد الرزاق تھا. غوث پاک کے شہزادے, ایک شہزادے کا نام عبد الرزاق تھا, ایک کا عبد الجبار تھا, مگر یہ کنیت نہیں ہے بابا. کنیت یہ بتا رہا ہے, اب یہ مولانا سیال بھی صاحب بھلے بتائیں, پہلے مائک لیا بھی تھا بیچاروں کو انہوں نے روک دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کی کنیت ابو محمد ہے. جواب درست ہے. میرے مرشد میرے غوث پاک کی کنیت یاد کر لو ابو محمد, اور میرے آقا اعلی حضرت کی کنیت بھی ابو محمد. اچھا باپا کی کنیت کون بتائے گا ابھی؟ باپا کی کنیت باپا جو بتائے اس کو سحری کرا دے باپا. گنا ہے نو. ہاں یہاں سحری کلی اختیار ہے. نہیں باپا کی کنیت وہ بتائے جو وقف مدینہ بھی کی بھی نیت کرے, اور وقف مدینہ کے ساتھ ساتھ 63 دنوں میں مقتت المدینہ کی جو کتب و رسائل ہے اس کے پڑھنے کی بھی نیت کرے. کتنے؟ 25 رسالے. اور 25 رسالے چلیں. یہ 63 دن کے وجہ ہم نے کہنا شروع کیا شوال کے آخر تک. اور ساتھ ساتھ باپا چاند رات کو مدنی قافلے میں بھی سفر کی نیت ہو. سبحان اللہ. وہ آئے اور باپا کی کنیت بتائے. ایک آ گئے باپا تربیت گاہ کے اسلام بھائی. ارے پہلے سے تو چلیں بتائیں. پوزیشن لے رہے ہیں تھوڑا. کوئی نئی نیت ہو نا. چلو ٹھیک ہے. باپا کی کنیت بتائیے اس مدنی فیس کے ساتھ جو ابھی عرض کی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سخی حسین اتاری مدنی ترمیم. باپا جان کی کنیت ابو بلال. جواب درست ہے. اچھا اب یہ نگرانی شورا کی کون بتائے گا اسی فیس کے ساتھ؟ کیا خوش باپ بہت سارے ہاتھ اٹھا رہے. ایک اور آ گئے. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق اتاری تربیت گاہ. نگرانی شورا کی کنیت ابو حامد. جواب درست ہے. باپا کے بڑے شہزادے کی کنیت کون بتائے گا اسی مدنی فیس کے ساتھ؟ ہاں یار حاجی امین طرف ونیری ہوئے انجو بھی بےچارے نام اچھے نا. یہ کنیت بھی روشن دیا. کون بتائے گا؟ حاجی امین کے بتا دو یار. اب پہلے حاجی امین, اس کے بعد حاجی امین کو لے. دو بج کے دیکھو گھڑی. ہاں تو ایک دو منٹ میں ہو جائے گا بابا. یہ تو بھی بھگا بھگی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق رضا اتاری جامعت المدینہ راول پنڈی. بابا جان پہلے یہ طے کریں اشفاق ہے یا اشفاق ہے؟ اشفاق. اشفاق ہے. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ دورادیس کر لیا باپ. اچھا اشفاق ہے صحیح تلفظ. اشفاق کا معنی کیا؟ اشفاق بابا یہ افعال باب کا مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنا, مہربان ہونا, شفقت کرنا. جی فیل ہوا تو آپ فیل فیل ہیں یا فائل ہیں آپ؟ کیا فیل نہیں یہ بابا مصدر ہے. جی جی مصدر میں سے جب نکلے گا نا فاعل بھی ہو سکتا ہے. یہ صحیح تلفظ اشفاق ہی ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ارشاد. بڑے شہزادوں کی کنیت جو ہے وہ ابو عبید ہے. ابو اسید ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھو ایک غلطی کی. اب زلفوں کا تحفہ قبول فرما لے. کرتے کی سائز دیکھ لیں زلفے اور آدھی پنڈلی تک کرتے کا تحفہ قبول فرما لے. آئندہ جو سر پر سفید چادر ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی. گلے میں کتے چادر بھی انشاءاللہ رہی ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی. انشاءاللہ عزوجل بابا میں نیت کرتا ہوں آدھی پنڈلی تک کرتے کی بھی اور سفید چادر کی. مدنی اولیا کے ساتھ زلفے شامل ہیں انشاءاللہ. بابا آپ کسی پوچھ رہے تھے کنیت؟ حاجی امین ان کی شاید ہی کوئی بتا سکے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں پتا نہیں بتا پائیں گے کہ نہیں. بتا پائیں گے معلوم کچھ رشتے دار تو نہیں ہو. چلو بھائی تو وہی مدنی فیس جو بازار میں جو چل رہا ہے بھاؤ آج کل آج ابھی مدنی بازار میں وہی فیس آپ بھی چکا دیتے. زلفوں کا بھی اعلان فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان وہ دوسرا آ رہا ہے. لبیک بابا لبیک. دونوں دونوں بتاؤ. چلو چلے پہلے ان کو موقع دونوں کی فیس قبول ہے. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تصدیق یا تکذیب کرنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان محمد بلال اتاری سردار آباد سے 30 دن کے تربیتی اجتماع میں حاضر ہوا. تربیتی اعتکاف حاجی امین رکن شورا کی جو کنیت ہے وہ ابو حسن ہے. خان آپ فرمائیے درست ہے یا نہیں. نہیں بابا یہ درست نہیں ہے. درست نہیں ہے نا. نہیں تو گرفتار کر لو اسے. مدنی تربیت گاہ پہ اس کو مدنی زنجیر میں باندھ دو. آپ بتائیے درست. بابا حاجی امین رکن شورا کی کنیت ابو حسان. بابا ان کو کون پکڑے گا. بابا آپ ہی پکڑ لیں. حاجی امین آپ ان کو پکڑ لو. انہوں نے تو کیوں بولا. حسین حسان دو ہو چکے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بپا حاجی امین رکن شورا کی کنیت ابو الحسن ہے. کون تصدیق کرے گا ان کی. کون تکذیب کرے گا. جھٹلائے گا کون اور اس کی تائید کون کرے گا. جب گرفتاری نہ ہو جائے. صحیح بتانے پہ مدنی فیس ہے اور غلط بتانے پہ مدنی سزا ہے. ایک ہی ہے ہمت والا. دوسرا بھی ہے ماشاءاللہ. حاجی امین کی کنیت ہے ابو الحسن. درست جواب. درست ہے. بابا مغفرت اور استقامت کی دعا بھی فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. میری بھی بے حساب مغفرت فرمائے. ہم سب کو استقامت عنایت فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا اس سے مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعا سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں جو اب بھی مدنی مذاکرے کے فوراً بعد جو سلسلہ شروع ہوگا فیضان ساحری کا یہ کم و بیش 6 گھنٹے کی طویل نشریات ہیں. صبح 8 بجے تک انشاءاللہ یہ نشریات جاری رہے گی. تو اس سلسلے میں تمام جہاں جہاں اسلام بھائی ناظرین ہیں وہ ہو سکے تو ضرور اپنے اپنے انداز سے شریک ہوں. صلو علی الحبیب سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. وہ اسلام بھائی جو مستقل امامہ شریف سجانے کی نیت کرتے ہیں تو وہ مدنی تربیت گاہ پہ مدنی قافلہ مکتب میں اپنے نام لکھوائیں. انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے وہ امامہ شریف کا تاج سجوانے کی سعادت پا سکیں گے. وہ اسلام بھائی جو مستقل امامہ شریف سجانے کی نیت کرتے ہیں وہ مدنی قافلہ مکتب میں اپنا نام لکھوائیں. انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے امامہ شریف کا تاج سجانے کی سعادت پائیں گے.